ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องมาร่วมแรงแข็งปึกเพื่อฆ่ากิเลสโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่29ธันวาคม2544ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ พวกเราก็ผ่านไปอายุไขก็ผ่านไปเริ่มต้นปีใหม่เราก็ควรจะรู้จักว่าจะตั้งใจเหตุการณ์ใดขณะใดก็แล้วแต่ถึงเป็นที่สะกิดใจของเราเป็นจุดสำคัญของเราที่เราจะตั้งควรจะตั้งใจตั้งจิตของเราให้ดีเพื่อที่จะได้มีพลังเพื่อที่จะได้เอาจริงเอาจังเพื่อจะได้สร้างสิ่งที่ดีกระทำสิ่งที่ดีสั่งสมวิบากที่ดีให้แก่ตนเองตนเองไปยิ่งตั้งใจให้เป็นโลกุตระเป็นสิ่งที่จะได้สั่งสมคุณธรรมอันประเสริฐสุดในศาสนาพุทธเราก็ยิ่งควรอย่างยิ่งอย่าปล่อยเวลาให้เลยไปเปล่าเพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะเดินทางไปสู่นิพพานเท่านั้นนอกนั้นก็คือวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอยู่กับสัตว์เดรัจฉานอยู่กับสัตว์นรกและก็อยู่กับสวรรค์ลวงตลอดกาลนานเจริญธรรมทุกๆคนวันนี้เพิ่งจะวันที่29นะยังไม่ถึงวันที่30 31ที่จริงเราจัดงานปีใหม่กันเนี่ยโดยถือเอาเวลาวาระของโลกที่หมุนไปเนี่ยครบปีหนึ่งหมุนเวียนครบรอบปีหนึ่งซึ่งมันจะถือเป็นปีหนึ่งเพราะเหตุใดก็ใครก็เรียนรู้มาแล้วก็ไม่ต้องพูดอาตมาไม่อธิบายเมื่อถึงรอบปีหนึ่งเราก็มีอะไรอะไรที่กระทำวนเวียนกันอยู่ไปเป็นกิจประจำจะเรียกว่ากิจวัตรแห่งปีก็ได้เป็นกิจวัตรเป็นกิจที่เราก็ทำเมื่อวนเวียนมาถึงวาระแล้วเราก็ทำประจำอยู่เช่นงานประเพณีของพวกเราชาวโศกนี่ก็มีงานประจำเป็นกิจประจำเวียนวนมาปีหนึ่งมีงานนั้นงานนี้เรามีกันจนกระทั่งเป็นปฏิทินทุกวันนี้มีปฏิทินบอกแจ้งไว้เลยมีเวลากำหนดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาซึ่งมันก็เป็นเรื่องของสังคมมนุษย์ชาติโลกเขาก็ทำกันทั่วไปมนุษย์ก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เขาทำกันไปเราก็ทำโดยการกำหนดขึ้นมาให้รู้ว่าเราจะทำอะไรดีแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างทั้งตนและท่านนะชาวโศกเราทั่วประเทศนี้มีโอกาสที่จะมาสังสรรค์กันมาพบกันมาร่วมกันรู้ร่วมกันทำนอกจากรู้แล้วก็ทำลงมือทำลงมือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปให้มันเจริญขึ้นปีใหม่เราจัดมาเราจัดงานปีใหม่มาถึง20ครั้งนะครั้งนี้เป็นครั้งที่20แต่ต่อไปเนี่ยงานปีใหม่เราจะเรียกปีใหม่แล้วก็ขึ้นพ.ศ.นะอย่างปีนี้ขณะนี้เนี่ยเราเรียกว่าปีใหม่45นะเราก็มีไอ้เครื่องหมายลูกน้ำนะอะโปสโตรฟีอยู่ข้างหน้าตัวเลขสี่เนี่ยข้างหน้ามันนะเครื่องหมายลูกน้ำอยู่ข้างหน้าหัวเลขสี่มันเป็นเครื่องหมายว่าเราย่อเอา25ทิ้งไปนะเราเอา45ข้างหลังเท่านั้นจะบอกว่าปีใหม่45แล้วก็ตลาดอาริยะอยู่ข้างหลัง คำว่าตลาดอริยะอยู่ข้างหลังก็ได้จะบอกว่าตลาดอริยะปีใหม่45ก็ได้จะเอาอะไรขึ้นหลังขึ้นหน้าก็ได้ทั้งคู่ไม่ยึดติดกันตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้ขัดแย้งอะไรอันนึงมันบอกชื่องานอีกอันนึงมันบอกชื่อเวลาบอกเวลามันเกิดตรงปีใหม่นะงานนี้และก็ปีอะไรนะอย่างปีนี้44ขึ้น45เราก็ถือว่าปีใหม่45พ้นปี44ปีเก่านะแล้วก็จ่าว่าปีใหม่45นะตลาดอริยะหรือตลาดอริยะปีใหม่45อย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้และก็อย่าลืมคำว่าครั้งที่ใส่พนวกตามเข้าไปด้วยต่อไปนี้พยายามจะเขียนงานปีใหม่หรืองานตลาดอริยะเนี่ยควรจะต้องตามด้วยครั้งที่ให้ชัดๆซึ่งอาตมาเห็นเป็นความสำคัญสำคัญที่ว่าเราจะได้กำหนดรู้ว่ากว่าเราจะทำอะไรต่ออะไรมางานตลาดอริยะเราเนี่ยจัดในวาระปีใหม่รับปีใหม่ลดพ้นส่งท้ายปีเก่าเราจัดมาเนี่ยกว่าจะถึงวันนี้กว่าจะถึงปีนี้20ปีปีที่20กว่าจะทำได้ขนาดนี้นะทำได้ขนาดนี้ขนาดไหนขนาดที่จะเกิดนี่แหละปีนี้นี่อาตมาเห็นความก้าวหน้าของพวกเรานี่มากขึ้นเยอะแม้กระทั่งเด็กๆจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ที่เอาภาระและเห็นจิตวิญญาณของพวกเราได้เสียสละตั้งใจเสียสละลงทุนลงแรงของนี่ขนทยอยมาตั้งแต่วันที่10กว่าๆเนี่ยทยอยมาแล้วก็พยายามโอ้โหปีนี้น้ำมันลดช้าปรับที่กันแทบไม่ทันน้ำมันลดช้าพวกเราก็แข็งขันกันหินอ่อนตัวหนักเพราะเขาอยู่กับเครื่องกลหนักแล้วเขาก็เป็นหินด้วยก็หนักลุยเครื่องกลหนักเนี่ยปรับที่ดินต้องขุดต้องถมต้องปรับโอ้โหเนี่ยแค่ข้างหน้านี่ก็เถอะปรับใหม่หมดอ่ะลานข้างหน้าก็ปรับใหม่หมดเวทีก็ปรับใหม่หมดเวทีทางใหม่ทั้งโน้นอีกแล้วมีคนอื่นช่วยขับเพราะว่าเรามีเครื่องกลหนักมีเจ้าแบ็คโฮถึงตัวใหญ่ๆถึงตัว2ตัวนะเจ้ายักษ์เจ้าแจ็ค2ตัวนี่มันช่วยได้มากเลยแล้วก็มีรถไถอีกรถแทรกเตอร์อีกอะไรว่ากันไปนอกนั้นก็แรงงานคนพวกเราคนเหมือนไปตั้งแต่ตัวอะไรของเล็กของใหญ่ที่สุดจนกระทั่งไม่ทันต้องให้สมณะลงไปลุยตักขี้กอกกันเพราะว่ามันเต็มถังเนี่ยมากันเป็นพันๆขึ้นไปข้างบนใช้ลงมามันไม่ออกมันก็ทะลักดันเหม็นกันหน้าดูเลยก็ไม่ทันเมื่อวานนี้สมณะกับคฤหัสถ์หลายท่านก็ลงลุยกันตักกันจนเกลี้ยงถังเลยไม่ใช่ถังเล็กนะอุจจระของท่านทั้งหลายเนี่ยน้อยมั่งมากมั่งก็แล้วแต่พอขึ้นไปชั้นบนชั้น2ชั้น3ก็ต้องใช้ทั้งชั้น4เดี๋ยวนี้มันมีส้วมทั้งชั้น4ก็ตักกันออกเมื่อวานก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะทำกันจนกระทั่งเกือบวินาทีสุดท้ายนะการได้ทำงานนี่นะมันคือกรรมเป็นทรัพย์กรรมเป็นทรัพย์ขี้เกียจก็เป็นทรัพย์นะใครอยากได้ก็เอาไปนะขี้เกียจก็เป็นทรัพย์แล้วได้ขี้เกียจจริงๆคนขี้เกียจก็คือทำขี้เกียจนั่นแหละงานมีก็เหลี่ยงไปแล้วก็เฉยไปเห็นเขาทำแล้วก็เฉยไปแรงก็มีนะไม่ป่วยไม่เมื่อยอะไรมีทำพอทำได้แต่ก็ไม่ทำว่าฉันจะเดินลอยชายลอยแหมว่าจะว่าลอยหญิงมันดูจะหยาบไหมเดินไปอย่างนั้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันรู้สึกว่าความขี้เกียจนี่มันละอายถ้าเกิดอาการขี้เกียจในใจแล้วมันละอายเห็นเหตุการณ์เห็นงานเห็นเพื่อนฝูงเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเขาคนละไม้คนละมือเขาขมิ้นขมันเราก็เกิดอาการรู้สึกว่าไม่อยากร่วมมือไม่มีใจไม่มีไฟ ก็ให้รู้ตัวว่านั่นน่ะเราก็ยังแย่อยู่นะเป็นพวกอสุรกายอสุรกายคือจิตมันไม่กล้าที่จะทำดีจิตมันเลวจิตมันไม่กล้าทำดีเขาทำดีอยู่หลัดสิ่งแวดล้อมค้นคว้าเอาเองก็ได้แต่นี่ขนาดมีชี้ชวนนะมีเหตุการณ์ชี้ชวนเพื่อนฝูงชี้ชวนมีความจำเป็นชี้ชวนแล้วก็เฉยเราไม่ได้ทำด้วยอำนาจของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเราทำด้วยอำนาจของจิตวิญญาณจิตสำนึกจิตเป็นธาตุรู้ที่มันรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วขี้เกียจมันชั่วเราก็รู้และอาการนี้ขี้เกียจใช่หรือไม่รู้แต่เราก็ยังขี้เกียจอยู่นั่นแหละทั้งที่มันไม่เหลือบ่ากว่าแรงอะไรอันนี้เราฝึกฝนเข้าไปจนกระทั่งมันรู้สึกว่าความขี้เกียจแล้วก็มีความละอายในตัวเราละอายที่เราเองเราเอ๊ะทำไมเรามันชั่วนะขี้เกียจในอบายมุขขี้เกียจในหัวหน้านรกท่านจัดอยู่ในอบายมุขอยู่ในหัวหน้านรกไม่ใช่เรื่องดีเรื่องเดอะไรเลยเป็นนรกท่านต่ำอะอบายมุขเนี่ยหัวหน้านรกมันจะท่านต่ำขนาดไหนนะถ้ายังไม่ได้ตัดจัดไว้ในส่วนที่มันดีงามอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นเราเองเราได้ฝึกปรือกันมาคนพวกเราตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งผู้ใหญ่ก็ฝึกมันไปเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวขี้เกียจนี่มันแทรกซ้อนอยู่ได้จนกระทั่งถึงขนาดเป็นสมณะแล้วก็ยังมีขี้เกียจต่อให้เป็นสมณะแล้วก็ยังมีขี้เกียจเห็นได้เลยอ่านให้ดีเถอะเห็นได้เพราะงั้นพยายามถ้าเราไม่สำนึกถ้าเราไม่แก้ไขถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสั่งสมกรรมทั้งมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมนั่นแหละมันเป็นกรรมเป็นพฤติกรรมของคนสั่งสมไปได้อย่างไรก็อย่างนั้นสั่งสมให้มันกิเลสมันอ้วนกิเลสมันเคยตัวกิเลสมันเคยชินไม่แก้ไขมันไม่ปรับปรุงมันก็เป็นอยู่อย่างเดิมนะอันนี้ก็เป็นการเทศหรือเป็นการด่าตอนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าหนึ่งขบวนการผ่านไปนะทีนี้ก็ขี้โลภความขี้โลภมาจัดงานเนี่ยเรากว่าจะจัดได้ขนาดนี้ที่อาตมาบอกว่าปีนี้มันก้าวหน้ามากคนที่ช่วยกันคนที่เสียสละคนที่ช่วยลงทุนบางคนมาลงทุนแล้วก็เอาแรงมาลงด้วยบางคนมีแต่ทุนก็ส่งทุนมาให้ทุนมาแล้วก็ทำกันพวกเรามีแรงพวกเราเนี่ยชาวส่วนกลางเนี่ยคนส่วนกลางอยู่ในส่วนกลางเนี่ยไม่ได้มีทุนรอนอะไรมากมายหรอกส่วนตัวของคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยแต่ละคนบางคนในพวกเราชาวโศกเนี่ยส่วนตัวเองแท้ๆเนี่ยมีทุนมากกว่าส่วนกลางของราชธานีอโศกมีทุนมากกว่าส่วนกลางของสันติอโศกด้วยซ้ำแต่ละคนบางครอบครัวบางผู้บางคนฐานะดีกว่ารวมแล้วมีเงินเก็บมีเงินฝากมากกว่าราชธานีอโศกทั้งราชธานีจริงๆนะมีหนี้ด้วยซ้ำแต่เราไม่ถือว่าหนี้เราถือว่าการเกื้อกูลกันอย่างพวกเรานี่ไม่มีหนี้ดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารแล้วก็เป็นหนี้แต่แค่พวกเพื่อนเราอย่างเก่งก็แค่กองบุญสวัสดิการหรือว่าออมทรัพย์อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้มีดอกเบี้ยที่จะมาขูดมารีดอะไรจนกระทั่งทารุณโหดร้ายอะไรถือว่าเป็นการเกื้อกูลกันยืมกันมาใช้หมุนหรือมาใช้ทำงานนะส่วนกลางจริงๆไม่ค่อยมีเงินรู้อยู่แล้ว เพราะงั้นก็มีคนมาช่วยส่วนตัวก็มาช่วยที่พูดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไปรีดนาทาเรนอะไรหรอกก็มาช่วยอย่างงานนี่ลงทุนกันเป็นล้านบางร้านนี่ก็มีคนให้ทุนมาเป็นล้านบาทไม่ใช่ให้มาหมดล้านบาทนะให้มาสมมุติว่าให้มาล้านนึงร้านนี้จะออกร้านคนนี้จัดการดูแลหรือว่ากลุ่มนี้จัดการดูแลให้มาล้านนึงแต่คืนฉันสัก 900,000 นะจ่ายให้เสียสละให้แสนหนึ่งเอากำไรอริยะแสนหนึ่งคืนสัก 900,000 เจ้านี้ให้มายืมมาล้านห้าเอาให้ 200,000 ขาดทุน 200,000 หรือว่ากำไรอริยะ 200,000 คืนมาแสนล้านสามก็แล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดมาถึงขั้นนี้แล้วตอนนี้เกิดมาถึงขั้นนี้แล้วมีอย่างนี้จริงๆนะ บางคนก็ให้มามากขึ้นบางคนก็ให้น้อยลงบ้างแล้วแต่บางทีบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีปีกลายนี่ให้มากกว่านี้นะปีนี้ให้ขาดทุนน้อยลงกว่าเก่าปีนี้แย่นะก็ว่าไปแต่บางคนบอกว่าปีนี้ไม่เป็นไรปีนี้ตั้งใจมากขึ้นให้มากขึ้นเกิดแล้วแต่ก็เลยได้ทำงานกันเนี่ยพวกเราก็เป็นแรงคนส่วนกลางนี่จะเป็นแรงเป็นแรงก็จัดการกันทำพวกเราบางคนไปบอกบางคนไม่บอกบางที่อาตมาเล่าให้ฟังนี่ไม่ได้เป็นการสร้างนะมันเกิดเองเขาทำกันแล้วอาตมาเอามาเล่าสู่ฟังนะเราก็มีถึงขั้นว่าบางคนไปที่เด็กจีบหรือว่าไปทาบทามคนนั้นคนนี้ไม่ใช่คนนั้นคนนี้บางทีเป็นกองกลางกองทุนส่วนกลางบางกองทุนด้วยไปจีบไม่ให้เนี่ยนี่ก็ยังมีอยู่ในพวกเราชาวอโศกอาจจะไม่ศรัทธางานตลาดอริยะว่าเอ๊ะทำนี่มันไม่เข้าทางก็เป็นได้อาตมาไม่รู้นะแต่เหตุการณ์จริงมันเกิดแล้วไปทาบทามไม่ให้ไม่ร่วมมือไม่ให้บอกว่าโทษเงินมีตั้งเยอะจังเลยเนี่ยขนาดส่วนตัวเขานะของส่วนกลางในส่วนกลุ่มกลางเขายังไม่ให้เลยนี่ขนาดส่วนตัวเขายังให้ได้เลยตั้งหลายละเป็นให้ยืมมาเป็นล้านแล้วก็คืนไปเป็นแสนจะขาดทุนกี่แสนเขาก็บอกไปอย่างที่เล่าแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะพวกเรามีอย่างคนยังทั้งที่มันของส่วนกลางมันน่าจะเป็นได้นะส่วนกลางพวกเราก็มีเยอะนะมาอย่างบริษัทก็ถือว่าส่วนกลางนะหรือว่ากลุ่มส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามูลนิธิสมาคมสหกรณ์อะไรพวกนี้ก็ส่วนกลางอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็เล่าสู่ฟังว่ามันก็เป็นไปก็คือบุคคลทั้งนั้นแหละนะบุคคลส่วนบุคคลใครมีส่วนมีสิทธิ์ที่จะใช้ฤทธิ์ใช้แรงใช้ความรู้ความเข้าใจความสามารถที่จะทำอะไรเท่าไรแค่ไหนก็ได้นะของมาลงปีนี้นี่โอ้โหมาลงกันรถคอนเทนเนอร์ยาวๆสั่งซื้อมาไม่รู้ว่าของปีนี้จะเหลือเปล่ามันเยอะเหลือเกินขนกันอาตมาต้องมาช่วยขนเพราะว่าตอนแรงงานพวกเราเด็กๆยังไม่มากันหรือมาก็ยังไม่มากเพราะถึงเราต้องใช้วิธีการถึงวันนี้เรามีวิธีการลงแขกอันนึงที่เราจะใช้คำว่าลงแขกลงแขกมันก็ยังไงไม่รู้เพราะลงแขกมันมีภาษาเสียด้วยเราก็ไม่อยากใช้นะอาตมาไปใช้พลังอินเดียมันก็ฟังทะแม่งไงไม่รู้บอกเอ้าขอพลังอินเดียว่างั้นมันก็ฟังแล้วมันทำแม่งยังไงก็ไม่รู้ก็จะให้มารวมกันนะโฟนออกไปบอกกาดออกไปว่าตอนนี้มันจะต้องการแรงรวมจากพวกเราแล้วก็จะมาช่วยกันทำงานร่วมกันพึบหนึ่งเดี๋ยวเสร็จไปเลยคิดกันอยู่หลายอย่างนะสุดท้ายก็มาได้ครับว่าโฮมแห้งแป้งพึบนะได้โฮมแห้งแป้งพึบนะคำว่ารวมแรงโฮมแห้งเนี่ยฟังเป็นภาษาอีสานแล้วฟังแล้วมันแรงนะอ้าวโฮมแห้งแป้งปึ๊บไอ้แป้งปึ๊บเนี่ยเราเคยใช้มาเก่าบอกแป้งปึ๊บได้ยินเสียงระฆังแป้งมากันใช่ไหมแป้งปึ๊บเราก็เลยใช้สำนวนนี้กันนี่เพิ่งใหม่ๆนะนี่ยังไม่ค่อยชินหูกันเท่าไหร่อ่ะแต่ก็เพิ่งใช้ก็ยังจำไม่ค่อยได้บางทีนี่เอ๊ะมันอะไรวะโฮมแห้งแป้งปึ๊บยังจำไม่ได้เลยซ้ำไปอีกหน่อยต่อไปในอนาคตคงจะเข้าท่าเข้าใจกันเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีนี้นะเพราะงั้นเวลาแรงจะขนจะยกจะทำอะไรเป็นล็อตใหญ่ๆหรือของหนักๆอะไรต้องการแรงยกเรืออย่างนี้เป็นต้นเรือเป็นลำใหญ่เลยนะยกโอ้โหคนมือแทบจะหลงกันเลยนะนึกว่ามือเราใครมือใครวันยื่นขึ้นมายกกันปื๊ดลอยเลยนะ50คนเรือลำนี้คนตรงเล็กตรงน้อยมันเบาได้ยกขึ้นหรือจะยกของบอกที่มึงซึ่งบางอย่างหรือว่าทยอยยกเงี้ยขนของลงโอ้เป็นสายพานวันนั้นยกดินเอาดินเนี่ยเราจะเอาดินขึ้นไปใส่กระถางข้างชั้น2นี่37กระถางชั้น3 47กระถางกระถางนั่นแหละกระถางใหญ่ๆข้างหลักหน้าหลายปีแล้วเรายังไม่ได้เอาดินใส่เรายังไม่ปลูกต้นไม้ปี4 6คงจะได้โชว์คงจะมีต้นไม้เขาเลื้อยลงมาถ้าพวกนั้นโชว์มั่งมันก็ใช้เวลานานไปแล้วนะปีนี้ก็เลยระดมกันทำดินปุ๋ยทำดินที่จะปลูกดีๆปรุงกันหมายลงไปทำกันวันนั้นไปบดเครื่องบดกาบมะพร้าวมาผสมกับดินอะไรต่างๆนานาตามสูตรตามหลักให้มันล้วนหน่อยโอ้ไป บทกันอยู่ได้เพิ่งได้ครึ่งบทมาเข้ากะกันได้ข่าวว่ายันรุ่งเหรอยันรุ่งเลยเข้ากะกันทำบทจนสักแล้วก็ผสมกันมาได้กันเลยมันเร่งเมื่อวานนี่หรือเมื่อวันก่อนที่เราค้นดินเนี่ยวันก่อนนี่สิเนาะวันที่27นะ27เช้า27อาตมาก็มาช่วยคนโอ้ดียกหนักดีรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันราวๆนิดหน่อยกล้ามเนื้อไม่ใช่กระดูกอย่าตกใจกล้ามเนื้อมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บงอสายผ่านตั้งแต่บันไดนี่ไปถึงบันไดชั้น3คนแตรมือแทบจะมือหลงกันเลยนะมือใครมือมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็เบาดินนึกว่าอาตมาว่าจะเสร็จเที่ยงโอ้ทำตอนมันโอ้โหมันไม่ใช่กระถางเล็กๆนะ37กระถาง47กระถางปาไป80กว่ากระถางรวมแล้ว2ชั้นคนก็พื้นๆๆๆๆนะตัวเด็กตัวเล็กตัวใหญ่คนแก่คนเฒ่ามั่งคนไหนพอมีแรงช่วยกันพรึบเดียวนึกว่าจะถึงเที่ยงจะเสร็จอาตมากะว่าโอ้สงสัยวันนี้จะกินข้าวสายหรือเปล่าเนี่ยเก้าโมงครึ่งเสร็จเก้าโมงครึ่งเสร็จไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหพึบเนี่ยเก้าโมงครึ่งเสร็จเนี่ยไวมันเร็วไม่น่าเชื่อเลยอาตมาโอ้โหเรื่องพลังรวมนี่นะช่างว่าชาวอโศกเราเนี่ยไอ้วัฒนธรรมลงแขกนะเป็นสำนวนเก่าเนี่ยวัฒนธรรมโห้มแห้งแป้งพึบอีสานเรียกได้ดีคนเรียกไม่ดีพวกภาษาพวกภาคกลางภาคใต้มาเรียกไม่เคยถูกแต่ว่าพยายามดัดเราก็แล้วกันดัดจริตให้มันได้นะแค่เฮื่อนโสเลเฮื่อนเพิงกันเนี่ยพูดไม่ได้สักทีนะเห็นมาเรียกกันเฮื่อนเพิงกันมันจะไปเพิงยังไงเฮื่อนเพิงกันเฮื่อนเพิงกันเฮื่อนโสเลนะโสเลค่อยช่วยนิดนึงเฮื่อนเพิงกันเฮื่อนศูนย์ศูนย์เฮือนเอิญขานอะไรอย่างนี้พวกเราก็เรียกกันยังไม่ค่อยถูกก็ไม่เป็นไรนะภาษาฟังหลากหลายภาษาฟังเรียกได้ก็เรียกยังไม่ได้ก็ปรับไปนะอาตมาเห็นกำลังรวมหรือว่าพลังรวมพลังแรงเนี่ยมันต้องทำสมัยนี้นี่โอ้โหในสังคมนี่ยิ่งดูสังคมส่วนกว้างส่วนใหญ่สังคมของประเทศมันแตกระแหงมันทะเลาะวิวาทแย่งชิงตั้งแต่ระดับผู้บริหารมายังไม่มีทางหยุดหย่อนมีแต่กินลึกซึมลึกมีเล่ลึกไม่ได้สนิทใจไม่ได้เกิดจิตวิญญาณที่จะเป็นการเสียสละเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไม่เป็นเลยมีแต่เล่มีแต่เอาชนะข้าคารมีแต่จะทะเลาะกันแล้วเขายิ่งไม่ได้เรียนรู้เขาไม่ยิ่งไม่ได้มาฝึกปรือไม่มีทางหรอกคนทางโลกมันจำนนมันสู้ไม่ได้กูก็จะอาฆาตไว้ในใจแต่มันไม่บอกตัวเองนะว่าอาฆาตฝังแล้วในจิตใต้จิตอาสวะจิตอนุสัยมันฝังไว้แล้วเขาไม่รู้จักอนุสัยอาสวะหรอกมันยอมมันพันแพ้มันจำนนมันไม่ได้ยอมแพ้ทีเดียวหรอกมันแพ้ก็แพ้ก็แพ้ชะตาสตาไม่ใช่ชะตาสามแพ้ก็แพ้ชะตาไม่มันไม่ใช่แพ้ชะตาสามดวงใจทรงความมันคงไม่ใช่แพ้ก็แพ้ชะตากามมีความใคร่ความอยากฝังลึกอยู่ในจิตเลยเป็นของตนเองกูแต่กามอันนี้มันเป็นกามพยาบาทนะมันเป็นกามผนวกพยาบาทมันเป็นสภาพซับซ้อนมันอาฆาตพยาบาทมันใคร่ที่จะแก้แค้นแต่ฝากไว้ชาติไหนชาติหนึ่งกูเอาคืนชาตินี้กูไม่ได้กูมันจำนนแพ้มันแพ้มันจริงๆแพ้อะไรก็แล้วแต่นี่คือจิตวิญญาณที่คนเราไม่ได้เรียนรู้แล้วมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นขนาดพวกเรามาเรียนรู้นี่ยังไม่ค่อยปล่อยความติดยึดที่อาฆาตหรือว่ายังจองเวรจองกรรมยังถือสากันยังไม่ยอมยังอะไรต่ออะไรกันอยู่เนี่ยพวกเรายังมีอย่าปฏิเสธจิตมันเป็นโอ้โหมันวิจิตมันลึกซึ้งมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะต้องเรียนให้ละเอียดมองให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆให้ดี มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอกจิตเนี่ยมันเก่งที่จริงมันไม่ใช่จิตกิเลสเราเรียกมันว่ากิเลสแต่มันอยู่ในจิตประหนึ่งจิตพลังงานเดียวกันแต่มีลักษณะต่างกันพลังงานจิตนี่มันเป็นพลังงานสะอาดธรรมดาพลังงานที่มีคุณค่าเป็นสิ่งดีงามนั่นคือจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จิตดีเป็นคุณค่าสั่งสอนหรือสั่งสอนหรือว่าพยายามสั่งสมที่เป็นกุศลกุศลจิตมันก็จะเกิดกุศลจิตเป็นคุณค่าประโยชน์เป็นความขยันเป็นความอดทนเป็นความเสียสละเป็นความสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นกุศลแล้วมันก็เกิดจริงมันก็ทำเพราะว่าจิตมันเป็นประธานมโนปุพังคมาธรรมาจิตเป็นประธานเพราะงั้นเราสร้างให้เป็นอย่างไรจิตนั้นก็จะทำงานอย่างนั้นสร้างให้ยังกุศลให้ถึงพร้อมมันก็จะยังกุศลให้ถึงพร้อมถ้าไปขี้เกียจมันก็จะขี้เกียจหรือว่าไม่เห็นแก่อะไรจิตแคบเป็นต้นมันไม่รู้จักพลังสร้างสรรค์ไม่รู้จักพลังเสียสละไม่รู้จักพลังที่เป็นเทวดาหรือเป็นพระพรหมรู้จักแต่จิตวิญญาณที่เห็นแก่ตัวกูเบากูง่ายๆอย่างฤาษีพวกมองแคบๆไม่มีวิสัยทัศน์ไม่เห็นโลกกว้างไม่เห็นความจริงไม่เห็นว่ามวลสัตว์มนุษย์โลกไม่มีจิตโพธิสัตว์มีแต่จิตฤาษีเห็นแต่แก่ตัวกูอยู่ของกูนี่แหละกูชอบของกูแค่นี้เบาๆว่างๆง่ายๆไปวุ่นวายอะไรคนมันก็อย่างนี้แหละช่างหัวมันคือจิตเห็นแก่ตัวช่างหัวมันใครจะเป็นตายช่างหัวมันเอากูก็เอาแค่นี้แค่นี้กูก็เหลือแหล่แล้วมันเล็กมันไม่มีจิตโพธิสัตว์มันไม่มีจิตที่จะเห็นแก่อันโน้นอันนี้ไม่จิตไม่กว้างนะซึ่งศาสนาพุทธไม่ใช่จิตศาสนาพุทธเป็นจิตที่กว้างเป็นจิตเผื่อแผ่เป็นจิตที่เกื้อกูลไปได้กว้างขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่เป็นเลือดฤาษีอยู่เนี่ยจะเข้าใจยากมากเลยจริงเล็กมันก็น้อยไม่ทำมันก็เบาอยู่หยุดเฉยๆนิ่งนั่งหลับอยู่ว่างไปวันเวลาก็ผ่านไปเราก็แก่ไปถึงเวลาก็ตายมันก็ไม่ได้มีกรรมอะไรมากมายไม่ได้ทำกุศลไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเกิดมาก็เหมือนก้อนดินก้อนหินทำได้เล็กๆน้อยๆมันก็แคบอยู่อย่างนั้นแหละเพราะงั้นสภาพซับซ้อนที่เรียกว่าปฏินิสสักขะเราวางแล้วเราก็จะมีพลังสร้างสรรค์วางได้ขาดจริงแล้วก็เกี่ยวข้องโดยไม่เกี่ยวข้องคลุกคลีโดยไม่ดูดไม่ซึมไม่ซับนี่คือลักษณะของศาสนาพุทธไม่ใช่ฤาษีทิ้งห่างไปเลยมันก็ไม่ซึมไม่ซับสิมันก็ไม่ดูดสิมันยิ่งไม่เคยสัมผัสกันเลยไม่สัมพันธ์กันเลยไกลทิ้งออกไปห่างตัดขาดไปมันก็จริงแบบนั้นมันมิติเดียวง่ายๆใครก็เข้าใจฤาษีเขาทำมาแล้วศาสดาแบบนี้ก็มีศาสดาสอนแบบนี้ก็มีเยอะแยะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ของพระพุทธเจ้านั้นมีปฏินิสสักะอาตมาเคยยกตัวอย่างไม่ใช่ยกตัวอย่างเราหลักฐานพระพุทธเจ้าสอนอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสสคานุปัสสีเห็นอาการจิตของเราเนี่ยอนิจจานุปัสสีอาตมาก็เคยอธิบายให้ฟังมาตั้งมาตรงมาเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสมันไม่เที่ยงอันแรกแต่เป็นฐานของมิจฉาทิฏฐิในมิจฉาทิฏฐิสูตรเห็นเป็นอนิจจังนี่เป็นการพ้นมิจฉาทิฏฐิอ่านจิตของตัวเองรู้ว่าจิตตัวเองเนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันโตมันไม่คงที่กิเลสมันร้อยหน่วยมันไม่ร้อยแล้วมันร้อยเอ็ดมันร้อยห้ามันร้อยสิบแม้มีอัตราการก้าวหน้ามากมันร้อยสิบร้อยยี่สิบเลยนะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันอ้วนขึ้นเรื่อยๆนั่นเราเห็นมียานเห็นเลยมีจุตูปปาตญาณรู้เกิดรู้จิตเกิดจิตดับโดยเฉพาะมันเกิดอะไรเกิดกิเลสเกิดรู้ว่านี่คือกิเลสนี่คือจิตจิตเรามันมีแต่กิเลสอ้วนขึ้นหนาขึ้นเห็นความไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงชนิดปุถุชนิดหนาชนิดอ้วนชนิดมากอาการที่มันอ้วนมันหนามันมากอะไรอ้วนอะไรหนาอะไรมากกิเลสมันไม่เที่ยงแต่มันอ้วนมันหนามันมากจนกระทั่งอันนี้เป็นผู้ใดเห็นจิตตัวเองอย่างนี้ถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐินะในมิจฉาทิฏฐิสูตรพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254จำแม่นถึงขนาดนั้นไปเปิดเลยนะปฏิปิฎกเล่ม18ข้อ254มิจฉาทิฏฐิสูตรเห็นความเป็นอนิจจังโดยความเป็นอนิจจัง มีทวารทั้ง5มีผัสสะทั้ง5มีวิญญาณทั้ง5ทั้ง6ไม่ใช่6ก็ไปมีผัสสะทั้ง6มีวิญญาณทั้ง6มีเวทนาทั้ง6แล้วรู้หมดเวทนาตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันมากขึ้นจึงเรียกว่าปุถุชนอันนี้พ้นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่พ้นมิจฉาทิฏฐิง่ายๆนะฟังเข้าใจตรรกะเหตุผลตรงนั้นไม่ใช่พ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิต้องมีญาณอย่างรู้อาการทางจิตของเราว่ามันไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสีตามเห็นอาการนั้นจริงต่อมาเราสามารถปฏิบัติจะสมถะวิธีหรือวิปัสสนาวิธีก็ตามสามารถเห็นความไม่เที่ยงชนิดจางคลายไม่ใช่ปุถุวิราคะไวราคาวิราคานุปัสสีทำให้มันจางคลายได้เราทำมันไม่ทำมันไม่มีทางลดละเรามีแต่มันจะอ้วนจะถักโตจึงเรียกว่าปุถุชนมีแต่จะหนาเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงชนิดปุถุก็อย่างหนึ่งความไม่เที่ยงชนิดวิราคะก็อย่างหนึ่งไม่เที่ยงประเภทปุถุก็ชนอ้วนใครจะเป็นชนอ้วนก็เชิญวิราคานุปัสสีก็ชนผอมชนจางคลายเรียกว่าเข้าทางอาริยะเข้าทาง อาริยะมีความจางคลายได้คนที่สามารถทำให้จิตมีกิเลสจางคลายได้นั่นแหละคือการเดินทางคือการมีสัมมาอริยมรรคคือจิตมันคลายลงไปเห็นอาการนี้แล้วต่อมาก็ถึงขั้นดับนิโรธานุปัสสีเห็นอาการดับมันจางคลายจนกระทั่งมันดับมันดับมันหมดมันไม่มีนะพอจิตมันดับจิตมันหมดมันดับแล้วจึงปฏินิสขานุปัสสีจึงจะเห็นปฏินิสขานุปัสสีที่จึงดับแล้วนิโรธแล้วมันควรจะจบใช่ไหมนี่อาตมาตั้งข้อสังเกตให้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะดับแล้วมันก็ควรจะจบแล้วนิโรธแล้วว่ะมันก็นิพพานอ่ะไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ดับไม่ใช่จบที่นิโรธจบที่ปฏินิสขานุปัสสีตามเห็นความสลัดกลับหรือสัจจะย้อนสภาพหรือภาษากำลังภายในเขาเรียกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญปฏินิสขะเนี่ยแปลว่าการกลับไปกลับมาการกลับไปกลับมาหมายความว่ากิเลสเรายิ่งลดกิเลสเรายิ่งดับนี่เรายิ่งคลุกคลีเกี่ยวข้องกับกิเลสได้สามารถเอื้อมมือไปลูบหัวพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามือก็มันมีความร้อนเท่าไหร่แล้วพระอาทิตย์พระจันทร์น่ะพระอาทิตย์เนี่ยโดยเฉพาะพระอาทิตย์ก็รู้อยู่ความร้อนแต่เอาฝ่ามือไปลูบคลำพระอาทิตย์ได้ด้วยฝ่ามือมันไม่เป็นจุนทลีมหาจุนมันก็ไหม้หมดใช่ไหมแต่มีความคงทนสำนวนของท่านพุทธทาสบอกว่าน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กสำนวนของพุทธเจ้าว่ารูปคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามือสำนวนอิทธิวิธีของพุทธเจ้าแสดงว่าเราอยู่กับความร้อนได้อย่างเย็นมันร้อนขนาดพระอาทิตย์มือเราก็จับได้มันสลัดคืนอย่างนั้นศาสนาพุทธนี่ลึกซึ้งพิสูจน์ได้วิเศษสุดยอดจริงๆอย่างนี้นะคนจะเข้าใจที่อาตมาอธิบายให้ฟังอย่างที่อาตมากำลังอธิบายอยู่นี่ไม่ใช่ง่ายๆพวกคุณเข้าใจแล้วโดยตรรกะเหตุผลไปพิสูจน์สัจจะพวกนี้แล้วคุณก็จะได้ติดตัวไปชาตินี้ชาติหน้าเป็นผู้ที่มีอริยคุณพวกนี้ก็จะได้ไปอธิบายบรรยายถ้าอาตมาไม่เกิดมาบรรยายอาตมาพูดกับพวกเรานะอย่าไปคุยข้างนอกเดี๋ยวก็จะหาว่าคุยอวดโอไม่มีใครอธิบายให้ฟังหรอกอิทธิวิธีพวกนี้เนี่ยพิสูจน์ไม่ได้หรอกมีที่ไหนแล้วพิสูจน์ว่าโอ้โหคนมีฤทธิ์จะยืนมือก็ไปจับพระอาทิตย์คลำพระอาทิตย์จริงๆโดยรูปธรรมเลยนะมันมีที่ไหนแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทำสักครั้งใช่ไหมเอามือไปรูปพระอาทิตย์คลำพระอาทิตย์ได้โดยฝ่ามือมันเป็นธรรมาธิฐานมันเป็นสัจจะที่เอาละในบุคลาธิฐานเขาจะพูดอย่างนั้นก็ช่างเขาเถอะหรือแม้คนจะบอกว่าเอาเดินน้ำดำดินได้ทะลุกำแพงภูเขาได้เอาคุณก็ทำไปเหาะเหินหายตัวอะไรก็ว่าไปแต่ไอประเภทที่เรียกว่าเอามือไปคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ด้วยฝ่ามือเนี่ยมันก็ยังไม่เคยเห็นมีตุตำนานหรือว่ามีชาดกมีประวัติตรงไหนมีใช่ไหมแต่ก็กล่าวอยู่ในอิทธิวิธีนั่นแหละ เนี่ยอาตมาหยิบมาอธิบายคุณฟังให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวเปล่าหรือคนอื่นกล่าวก็ตามแต่ลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นพิสูจน์ได้ดังนี้พิสูจน์ได้ดังกล่าวนี้นะเป็นการสลัดคืนแล้วก็ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดภัยจับพระอาทิตย์ได้โดยไม่ต้องมีภัยคิดดูสิว่ามันมีฤทธิ์ขนาดไหนมันมีฤทธิ์ขนาดไหนพิสูจน์อนุสาสนีปาฏิหาริย์อันนี้ปาฏิหาริย์ในคำสอนนะการปฏินิสสักขะการสลัดคืนหรือสัจจะย้อนสภาพหรือสูงสุดคืนสู่สามัญนี่แหละอันนี้แหละนะเราพิสูจน์ได้เราอยู่กับกามกามไม่มีฤทธิ์อะไรกับเราไม่เกิดอาการทางจิตเลยไม่เกิดกามไม่เกิดอะไรมันจะยั่วยวนมันจะทำอะไรเราก็อยู่เหนือมันโลกุตระจิตเนี่ยเพราะงั้นโลกุตระจิตไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องห่างนอกจากไม่ห่างแล้วลงไปโปรดได้ในเมืองนรกนรกร้อนขนาดไหนก็ลงไปลุยเป็นพระมาลัยเดี๋ยวพระมาลัยลงไปลุยไปช่วยเขาในนรกได้ช่วยเพราะเราหลุดพ้นอย่างแท้จริงหลุดพ้นชนิดปฏินิสสักขะไม่ใช่ดับสนิทเท่านั้นดับสนิทแล้วยังมีฤทธิ์สูงกว่าดับสนิทอีกว่ามันไม่มีอะไรทำลายเราได้อีกอกุปปังอสังกุปปังไม่กลับกำเริบไม่เปลี่ยนแปลงทุวังสัตสตังนิจังทุวังเป็นนิจังแล้วนะนี่นะเขาเถียงเขาแย้งเขาอยู่เนี่ยโอ้ศาสนาพุทธสอนนิจังหรืออนิจังกันแน่สอนทั้งสองอย่างสองอนิจจังด้วยแล้วก็รู้ว่าอนิจจังตอนไหนอนิจจังสามัญยลักษณ์อนิจจังแต่เป็นสัจจะที่สุดท้ายแล้วนิจจังสามัญยลักษณ์เนี่ยไตรลักษณ์หรือสามัญยลักษณ์อนิจจังโลกสามัญโลกทั่วไปโลกปุถุชนโลกอนิจจังมันไม่มีอะไรเที่ยงแต่สุดท้ายของสิ่งที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยนิจจังทุวังสัจตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอกุปปังหรืออสังกุปปังนิจจังเที่ยงแน่นอนทุวังยั่งยืนสัจตังเที่ยงแท้อวิปริณามธรรมังไม่แปรเปลี่ยนอสังหิรังไม่มีอะไรหักล้างได้ไม่มีอะไรมาทำลายไม่มีอะไรมาหักล้างได้อกุปังหรืออสังกุปังไม่มีฟื้นไม่มีกลับกำเริบเพราะฉะนั้นมันก็สนิทศูนย์สนิทเลยยืนยันได้ว่าอยู่ในโลกนี้อย่างล้างเชื้อล้างเหตุล้างสมุทัยดับเหตุดับสมุทัยเกลี้ยงจึงไม่มีเชื้ออะไรเกิดอีกเหมือนน้ำใบกับใบบอนไม่ดูดไม่ซึมไม่ซับนี่เป็นความวิเศษสุดเพราะศาสนาพระพุทธเจ้านั้นถูกเหตุถูกปัจจัยจัดการดับกิเลสตายสนิทอย่างศาสนาฤาษีมีแต่กดแต่ข่มมีแต่ลืมไม่มีอะไรกระแทกกระทุ้งศาสนาพระพุทธเจ้านี้มันมีกระแทกกระทุ้งด้วยมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่แหละมันทำให้กิเลสแม้จะกิเลสจะอยู่ในอนุสัยอยู่ในอาสวะมันก็ถูกกระแทกถูกกระแทกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสัมผัสมีการอยู่ไปอยู่มาแหมไอคนนี้เหลี่ยมนี่ไอคนนี้ท่านี้ไอ้คนนี้ทีนี้มันกระแทกอย่างนั้นกระแทกอย่างเบาบางคนกระแทกอย่างเบาๆอย่างผู้ดีกิเลสถึงออกบางคนนี่จะก็ต้องกระแทกอย่างคนหยาบกิเลสร้ายๆหยาบถึงจะออกถึงจะโผล่ขึ้นมามันโอ้โหเหลือร้ายล่ะกิเลสคนๆเนี่ยบางทีเผลออารมณ์เราเป็นอย่างนั้นคิดจิตอย่างนั้นอย่างนี้มันมีองค์ประกอบร่วมพร้อมล้อมกิเลสมันถูกจังหวะนั้นมันจึงเกิดถ้าไม่มีปฏิกิริยาไม่มีอะไรแล้วมีแต่สายลมแสงแดดแม่ภูเขาต้นไม้ลำธารแม่น้ำแล้วก็นั่งโชยอย่างเงี้ยนะกิเลสมันก็สนิทนิ่งมันก็นอนเป็นอนุสัยนอนนิ่งอยู่ในบึ้งก้นไม่มีอะไรที่มันกระเทือนขึ้นมาหรอกลักษณะฤาษีก็จะอย่างนั้นกี่ชาติก็ไม่มีการล้างก้นบึ้งของกิเลสออกมาได้หมดไม่มีการถอนอนุสัยอาสวะได้ท่านถึงเรียกว่าถอนอนุสัยถอนอาสวะต้องมีอะไรกระทุ้งกระแทกเป็นปัจจุบันธรรมเป็นทิฏฐสุขวิหารธรรมทิฏฐานี่แปลว่าปัจจุบันทิฏฐิทิฏฐะประกอบไปด้วยปัจจุบันวิหารแปลว่าอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีลักษณะนั้นอยู่นี่continuous อยู่ปัจจุบันเลยมีอะไรกระแทกกระทุ้งกระเทือนอยู่เดี๋ยวนี้พิสูจน์หลัด ไม่ผ่านอื่นไม่ผ่านวาระอื่นเป็นกาละปัจจุบันกาละพิสูจน์อยู่หลัดหลัดที่ว่าโอ้กิเลสอันนี้แต่ก่อนนี่เคยมันขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นร้อยครั้งพันครั้งอดีตพิสูจน์แล้วเวทนา108อดีตโอ้หมื่นครั้งมันก็ไม่เป็นปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นอนาคตจึงมั่นใจเพราะอดีตมันก็ศูนย์ปัจจุบันก็ศูนย์เพราะฉะนั้นอนาคตแน่นอนต้องศูนย์แน่เพราะว่าเรามีอีกนี่11 12 15 55 50,000 50,000แสนหนึ่งแสนครั้งมันก็ยิ่งมั่นเพราะฉะนั้นอดีตกับปัจจุบันก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์อนาคตก็ยิ่งอดีตศูนย์เท่าไหร่ปัจจุบันศูนย์เท่าไหร่อนาคตก็ยิ่งศูนย์แน่นอนเท่านั้นมันเป็นปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันที่เห็นได้หลัดๆฟังดีๆนะที่อาตมาอธิบายนี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องสุดยอดนะถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเราไม่ได้เข้าใจสัจจะพวกนี้เราไม่พิสูจน์เองเราก็ไม่ได้ยืนยันได้ถ้าเราพิสูจน์เองเราก็จะยืนยันได้เพราะฉะนั้นในลักษณะของคนที่จะต้องบรรลุธรรมของพุทธเจ้านั้นจึงไม่ใช่คนออกไปอยู่ป่าเขาทำอะไรหรอกอาตมาพยายามจะเขียนหนังสือศาสนาพุทธเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระกัสสปะที่มีเลือดฤาษีเก่าแก่เป็นตัวอย่างอยู่คนแล้วก็มีลูกน้องพอสมควรก็ส่วนหนึ่งส่วนน้อยก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นฤาษีเดินอยู่ในป่าเลาะเลาะเข้าเมืองมั่งแล้วก็ออกป่าส่วนใหญ่เพราะจริตเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือเขตสุดท้ายของศาสนาพุทธเลยจากพระมหากสังกัปปะมหากัสสปะแล้วตกขอบออกนอกพุทธ ออกนอกพุทธไปเพราะพระมหากัสสปะเนี่ยเท่ากับขอบของศาสนาพุทธถ้าออกนอกถ้ามีจริตผิดออกไปเกินกว่าพระกัสสปะก็ออกนอกนะชอบแต่พระกัสสปะมีสมาธิฐิจิตท่านคือมันสลัดกลับกันพระพุทธเจ้าท่านสอนส่วนมากนี่คนจะต้องมีจิตยินดีในป่ายินดีในความสงบแต่คนที่มีจิตยินดีในความสงบนั้นอยู่ในเมืองปฏินิสักขะสลัดคืนคนจิตยินดีอยู่ในเมืองจิตชอบป่าพระมหากัสสปะจิตต้องชอบเมืองซึ่งมันเป็นการสลัดกลับมันเป็นการตีกลับจิตต้องชอบเมืองถ้าไม่มีจิตยินดีในเมืองท่านผิดแต่พูดไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนน้อยพระมหากัสสปะเป็นคนส่วนน้อยเพราะฉะนั้นเอานี่มาเป็นสูตรไม่ได้มันเป็นสูตรให้แก่คนส่วนรวมไม่ได้เพราะทุกคนต้องมีจิตยินดีในป่ายินดีในเสนาสนะอันสงัดฟังให้ดีนะอาตมาอธิบายปฏินิสักขะให้ฟังวันนี้ลึกขึ้นแล้วไม่ใช่เข้าใจง่ายๆแต่ฟังให้ดีๆจะเข้าใจยกตัวอย่างอ้างอิงนิทานมีเหตุมีนิทานสมุทัยปัจจัยประกอบในการอธิบายด้วยอาตมาเคยบอกพวกเราอาตมายินดีในป่ายินดีถ้าอาตมาให้อาตมาอยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็นั่งกินนอนขี้เยี่ยวเดี๋ยวก็ตายอาตมาก็สบายไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่อาตมาเสียดายชีวิตร่างกายเครื่องยนต์เครื่องนี้ว่ามันเป็นชีวิตที่มีประสิทธิภาพอาตมาว่าอาตมามีประสิทธิภาพนะอย่าออกนะนี่มันไส้มีประสิทธิภาพเราก็มาทำงานเสียเดี๋ยวมันก็ต้องตายทำงานไปเถอะเราไม่ได้ทรมานตนเองไม่ได้อัตตกิลมัฏฐะเราทำอย่างมีเวลามีแรงงานมีอะไรก็ขนขวายอุตสาหะเมื่อยก็พักอาตมาถึงซาบซึ้งในคำว่าไม่พักไม่เพียร นี่แหละคือผู้ข้าบอกเขาสงสารได้แล้วเราไม่พักเราไม่เพียร นี่แหละอาตมาถึงบอกว่าโอ้โหประโยคนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ใช่อาตมามาก็ทิ้งอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละเราไม่พักเราไม่เพียร นี่ใครจะไปรู้ว่ามันหมายความว่าอะไรอะไรนิพพานคือเราไม่พักเราไม่เพียรแล้วมันแปลว่าอะไรใช่ไหมเขาอธิบายกันไม่ออกหรอกนะเพราะเราไม่พักก็คือเราเพียรนี่แหละความเพียรต้องนำหน้าชีวิตมีความเพียรแล้วก็รู้จักว่าอะไรควรสร้างอะไรควรทำทีนี้เราจะทำอะไรเนี่ยมันไม่มีความจริงหรอกในโลกเราทำอะไรแต่อะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องดูองค์ประกอบของมวลของหมู่พระพุทธเจ้าถึงเอาเยพุยสิกาเอาหมู่ส่วนมากเป็นการตัดสินเป็นข้อตัดสินความระงับ อธิกรณ์ระงับครับเกิดทะเลาะวิวาทเกิดแย่งเกิดชิงเกิดตัดสินไม่ได้พิพากษาไม่ได้เอาเยพยสิกาเอาคะแนนเสียงของคนหมู่มากเป็นเครื่องตัดสินนั่นยอดแห่งประชาธิปไตยพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าก็มีประชาธิปไตยอย่างนี้แล้วนะเอาคะแนนเสียงส่วนมากนะเป็นประมาณเราถอดตัวถอดตนนั่นแหละคือเราหมดอัตตาเอาคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมที่ประชุมต้องมีบัณฑิตในที่ประชุมไม่มีบัณฑิตไม่ใช่ที่ประชุมก็อีกแหละอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญบอกเอาคะแนนเสียงประชาชนทั่วไปหมดเลยคนมีกิเลสไม่มีกิเลสก็เอาอะไรชนะในสังคมเนี่ยสังคมส่วนใหญ่เลยนี่คนไม่มีกิเลสคนไม่มีกิเลสให้ออกเสียงหมดเลยอะไรชนะกิเลสก็ชนะใช่ไหมอย่างนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยเห็นไหมเนี่ยนี่แหละคือ majority rule minority right นี่แหละ minority right มันก็หมายความว่าส่วนน้อยที่ถูกต้องเอาส่วนน้อยของบัณฑิตต้องเอาบัณฑิตไม่ใช่ไปเสียเอา majority เอาส่วนใหญ่หมดเลยแล้วก็ยังไงก็ได้รวมมาหมดก็ส่วนใหญ่มันเป็นกิเลส majority เอาตามกฎตามหลักของสังคมส่วนกว้างก็ได้แต่ถึงแม้ว่าในสังคมส่วนกว้างก็ต้องมีกฎมีหลักมี rule majority rule แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามยังมี minority right ยังมีส่วนน้อยที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในบัณฑิตในการคัดเลือกจะต้องมีหมู่มีกลุ่มที่สังเคราะห์กันมาคัดเลือกกันมาอ้ออันนี้สุดยอดขนาดนี้ขนาดนี้สุดท้ายก็มียอดแห่งยอดแต่ยอดแห่งยอดนั้นก็ท่านจะไม่ใช้อภิสิทธิ์จะไม่ใช้เอกสิทธิ์ง่ายๆจนกว่าสุดท้ายผู้ที่ยอดแล้วรวมกันแล้วยกเอกสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ควรมีเอกสิทธิ์อย่างพระพุทธเจ้าท่านมีเอกสิทธิ์ท่านควรมีเอกสิทธิ์หรืออาตมาควรมีเอกสิทธิ์ในหมู่ชาวโศกแต่อาตมาจะไม่พยายามใช้เอกสิทธิ์ผู้ที่ไม่มีตัวตนจะไม่พยายามแหละไม่พยายามที่จะมีตัวตนใช่ไหมไม่พยายามที่จะใช้ตัวตนหรอกแต่คนที่ยังมีตัวตนนั่นแหละมันต้องไม่พยายามมันไม่พยายามมันก็ใช้ตัวตนใช่ไหมคนที่มันยังไม่หมดตัวตนมันก็ไม่ต้องพยายามมันก็จะใช้ตัวตนอยู่เรื่อยนี่เป็นสัจจะทั้งหลายนะอันนี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่เล่าสู่ฟังในวาระอันควรอาตมายังอยู่ก็ดีหรือแม้อาตมาไม่อยู่อาตมาก็เชื่อมั่นว่าสัจจะนี้ถ่ายทอดมีความรู้มีความจริงและมันก็จะถ่ายทอดไปในพวกเราผู้ที่รับถ่ายทอดไปก็จะค่อยๆเอามาใช้กันและพวกเราก็จะค่อยสืบสานไปเรื่อยๆทุกวันนี้อาตมาก็รู้สึกว่าอบอุ่นหรือว่าดีใจที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้กาละนี้ 2,500 กว่าปีแล้วก็ยังสามารถที่เอามาใช้ได้พระพุทธเจ้าเคยอุทานเคยอุทานว่าอัศจรรย์จริงเนาะมนุษย์นี้นี่โอ้โหเต็มไปด้วยกามเต็มไปด้วยมานะมันจะสอนไหวหรือนะแต่ท่านก็สอนแล้วโอ้เป็นไปได้ยังมีคนที่ทุลีในดวงตาน้อยพอฟังธรรมะได้ปฏิบัติได้ทั้งที่กามมันมากขนาดพอสอตั้งแต่ 2,500 กว่าปีมาแล้วพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าอย่างนั้นคนในยุคนั้นยังบอกว่าโอ้โหกามยังมากมานะยังมากมันจะสอนไหวหรือนะแล้วทุกวันนี้มันจะพูดยังไงจะอุทานยังไงเนี่ยพอสอนนี่จะอุทานยังไงพระพุทธเจ้าอุทานอย่างนั้นในเมื่อ 2,000 กว่าปีมันยังขนาดนั้นเลยไอ้สังขารธรรมมันขนาดนั้นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้มันสังขารธรรมมันหนาขึ้นขนาดไหนจะอุทานไงแหมอาตมาถึงบอกว่าโอ้โหอาตมานี่เห็นใจพระพุทธเจ้าเลยว่าขนาดนั้นแต่ท่านได้สร้างได้มากกว่าเนี่ยท่านได้แข็งแรงกว่าเนี่ยแล้วก็ถ้าทำให้แก่โลกไปได้ขนาดนั้นเนี่ยขนาดนั้นพระพุทธเจ้ายังแค่ 5,000 ปีเลยศาสนาพระพุทธเจ้าก็ยังจะอยู่ได้แค่ 5,000 ปีท่านก็บอกองค์อื่นพระพุทธเจ้าองค์อื่นท่านมีในยุคในการที่มีคนดีกว่านั้นมนุษย์มันเวียนวนมันมีสังสารวัฏของมันน่ะวัฏจักรของมนุษยชาติมันก็เป็นไปเพราะพระพุทธเจ้าองค์อื่นท่านสอนได้มากกว่าท่านท่านมีโอ้โหอายุยาวนานศาสนาพุทธอยู่หลายหมื่นปีหลายแสนปีมันก็ของแต่ละองค์ไม่เท่ากันแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เก่งเท่ากันนั่นแหละพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็เก่งเท่ากันนั่นแหละแต่เหตุปัจจัยมันไม่เท่ากันกาละไม่เหมือนกัน พระพุทธเจ้าพระสุมนคโคดมไม่เก่งสอนแหมมีศาสนาแค่ 5,000 ปีมีมาคบูชาแค่ครั้งเดียวมีพระอรหันต์แค่ 2,000 ไอ้ 1,250 รูปพระอรหันต์องค์อื่นโอ้โหไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์อื่นมีมาคบูชาตั้งหลายครั้งมาคบูชาทีนึงโอ้โหพระอรหันต์มารวมกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านบางองค์นี่มีเป็นล้านมาคบูชาทีแล้วก็ในอายุการของท่านมาคบูชาตั้งหลายครั้งอะไรเงี้ยมันก็คนละวาระคนละองค์ประกอบเหตุปัจจัยคนละอย่างแต่เท่ากันพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดเนี่ยเก่งเท่ากันน่ะพระโคดมมีมาคครั้งเดียวมีพระอรหันต์แค่ 1,250 ก็เก่งเท่ากับมีมาคบูชาถึง5ครั้งเนี่ยในยุคการของพระพุทธเจ้าองค์นั้นครั้งนึงมีพระอรหันต์โอ้โหมาประชุมกันเป็นล้านพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็เก่งเท่ากันกับพระพุทธเจ้าสมณโคดมนั่นแหละตาไม่ต่างกันหรอกฟังเข้าใจนะสิ่งที่มันเท่ากันเสมอเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยน้อยใจกันหรอกไม่น้อยใจแม้แต่อาตมาก็เข้าใจแล้วอาตมาพูดให้คุณฟังคุณพอเข้าใจได้ใช่ไหมนะแม้แต่อาตมาแค่โพธิสัตว์อาตมาก็เข้าใจแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาตมาก็ถึงวาระของอาตมาก็คืออาตมามันจะเป็นยังไงก็เป็นไปแต่เหตุปัจจัยมันมีต่างๆอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยได้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้พยายามสั่งสมคนเราเกิดมาอาตมาย้ำทุกวันนี้ย้ำบ่อยว่าเกิดมาไม่ได้เพื่ออะไรหรอกมาเอานิพพานนี่แหละคุณได้นิพพานแล้วคุณอยากจะอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปคุณจะเกิดเป็นพระเอาสิเป็นเพื่อนของพระอวโลกิเตศวรพระอวโลกิเตศวรนี่เป็นตัวอย่างเป็นฉายาตัวอย่างว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะไม่ยอมเป็นพระพุทธเจ้าง่ายจะรื้อขนสัตว์ให้หมดทุกคนก่อนนะโดยปณิธานถ้าสัตว์โลกนี้ยังไม่นิพพานทั้งหมดจะไม่ยอมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อไหร่ว่ามันจะหมดมันจะเป็นคนสุดท้ายแล้วท่านก็ถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะเอารื้อขนสัตว์ให้หมดทุกคนก่อนทุกคนต้องเป็นพระอรหันต์ให้หมดแล้วท่านถึงจะยอมเป็นพระพุทธเจ้าปณิธานอันนี้มันก็เหมือนกับปณิธานที่เรียกว่ามันเป็นอะไรเป็นไอเดียลเป็นไอเดียลมันเป็นอุดมคติเฉยๆแต่ไม่สามารถเป็นได้เป็นปรัชญาเปล่าเป็นปรัชญาวิมานลอยลมแต่มันก็มีฤทธิ์จูงนำได้ก็มีองค์หนึ่งละในมหาจักรวาลในเอกภพนี้ก็องค์หนึ่งก็เอ้องค์นั้นก็เถอะท่านว่าไปอาตมาไม่เอาตัวอย่างพระอวโลกิเตศวรอาตมาไม่เอาอาตมาเอาตามพระพุทธเจ้าส่วนมากไม่เอาตามพระโพธิสัตว์องค์นี้แต่ก็ดีไม่ได้ลบหลู่ท่านหรอกนะดีโอ้โหสุดยอดปณิธานสุดยอดจิตวิญญาณยิ่งใหญ่อาตมาก็ไม่รู้ว่าเอกภพนี้มันจะสูญหายไปจากสูญหายไปจากอะไรอีกล่ะเราก็พูดไม่ออกแล้วเอกภพก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในยิ่งกว่าศาสนาพระเจ้าเขาบอกว่าพระเจ้าเขามีหนึ่งเดียวสร้างอะไรทุกอย่างไอ้นี่มันก็ทุกอย่างหมดนั่นแหละแล้วเมื่อไรมันจะไม่มีมนุษย์เมื่อไรมันจะหมดมนุษย์แล้วเมื่อไรจะได้ปรินิพพานเมื่อไรจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เรื่องของท่านนะแต่ก็เป็นอุดมการณ์เป็นแนวคิดที่วิเศษสุดดีเยี่ยมสุดถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่ทำเราเห็นว่ามันไม่ไหวเราก็ไม่เอาอันนั้นแต่ใครจะเอาอันนั้นเลือดจะเอาเลือดอันนั้นก็เอานะอาตมาก็ไม่ว่าไม่มีการบังคับกันนะวันนี้ยกตัวอย่างอะไรเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องลึกๆเป็นเรื่องสูงๆเป็นเรื่องอะไรให้ฟังในวาระบางวาระอาตมามีเวลาอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามที่จะดึงเอาสิ่งที่มันละเอียดลึกซึ้งอะไรออกมาให้พวกเราได้รับรู้และก็พิสูจน์ไปนะชีวิตเกิดมาแล้วบอกแล้วปูดซ้ำอีกนะว่าเราจะต้องเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อศึกษาไปหาสิ่งที่ดีที่สุดคือนิพพานสิ่งที่วิเศษที่สุดคือนิพพานต้องให้ได้ถ้าไม่ได้มันก็วนเวียนอยู่ในโลกียะถึงแม้ว่าไม่ได้โลกียะคุณจะเป็นพระโสดาบันได้เสร็จแล้วคุณก็เสียเวลาอยู่กับพระโสดาบันนี่แหละเป็นอะไรเป็นวัตถพิรตโสดาเหมือนนางวิสาขาอยากจะยืนยาวอยู่นานๆเนี่ยเป็นนางวิสาขา นางวิสาขานี่เป็นตัวอย่างของวัตตภิรตะโสดาคือเป็นโสดาบันชนิดที่ยังติดความอร่อยความสบายความยินดีภิรตะความสุขวัตตะก็วนอยู่กับความสุขนายาวนานยังไม่รู้เมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นก็จะสร้างกุศลได้ยาวนานคล้ายๆกับอวิโลกเตสวนนี่แหละก็สร้างกุศลได้ยาวนานเพราะฉะนั้นก็จะไปจนกระทั่งเป็นตัวอย่างอันหนึ่งในยุคพระพุทธเจ้าก็มาเป็นคนที่มีทรัพย์สริงคารจริงเพราะสร้างกุศลไปมีจิตเป็นกุศลมากสั่งสมไปนางวิสาขาเนี่ยขนาดเป็นคนที่มีบุญถึงขนาดว่าเกิดมามีตระกูลมีปู่รวยถึงขนาดปู่เนี่ยมีคนใช้ของปู่เนี่ยนะคนใช้ระดับที่6ยังเป็นเศรษฐีในเศรษฐีปุณเป็นเศรษฐีระดับที่6ของยุคนั้นในเศรษฐีระดับที่6ของยุคนั้นแต่เศรษฐีระดับที่6ยุคนั้นคนนี้นี่คือคนใช้ของชื่ออะไรนะปู่นางสาขาวิสาขาเนี่ยธนัญชัยปู่นางวิสาขาเนี่ยคนใช้ของปู่เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยนับเป็นเศรษฐีอันดับ6ของยุคนั้นคิดดูสิขนาดคนใช้ยังเป็นเศรษฐีไว้แล้วมันจะรวยขนาดไหนอ่ะเพราะฉะนั้นนางวิสาขานี่พอแต่งงานเสร็จปั๊บปู่ก็ให้ทรัพย์สินไปเลยไปสร้างเมืองสาเกตไม่ใช่ไปสร้างเรือนหอนะไปสร้างเมืองไปเลยทั้งบริวารทั้งทรัพย์สริงคารไปสร้างเมืองสาเกตคือมันรวยไม่รู้เรื่องยุคนี้ไม่ต้องไปพูดเราตัวอย่างไม่มีหรอกยุคนี้จะไปหาตัวอย่างไม่มีดูขนาดพานทองแท้นี่กับลิศยาเขาแย่แล้วรวยหุ้นด้วยหุ้นมันไม่แน่ไม่นอนหรอกวูบเดียวก็20,000,000,000อย่างคุณทักษิณเนี่ยคราวที่มันวิกฤตนั่นก็วุบ20,000,000,000ไอ้แต่20,000,000,000นี่ไม่ใช่ธรรมดานะวุบเดียวหายไปทันที20,000,000,000อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงไม่แท้สมัยก่อนเขารวยเป็นทองคำเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นจริงๆนะไม่ใช่มารวยหุ้นเขาไม่รู้เรื่องหรอกสมัยโน้นอ่ะไม่ใช่ลมแรงๆนะรวยลมแรงๆนี่ไม่ใช่หรอกบิลเกตเงี้ยก็ขาดทุนบิลเกตอยู่ที่อเมริกาที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยไอ้ที่มันขาดทุนปีก่อนโน้นมันขาดทุนแล้วก็ให้อะไรมันแซงหน้าไปมันก็ขาดทุนไปต้องไม่รู้กี่หมื่นล้านปีเดียวขาดทุนไม่รู้กี่หมื่นล้านมันเป็นเงินหุ้นเงินลมแรงๆเอาละอาตมาก็ไม่อยากจะพูดมากพวกเนี้ยพูดมากอ่ะพูดไม่ไหวมันเยอะมันซับซ้อนแล้วมันโอ้โหยิ่งเดี๋ยวนี้เยอะนะสรุปแล้วก็ทุกคนเนี่ยเกิดมาพบศาสนามาพบธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าปล่อยเวลาเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโอ้ทุกวินาทีทุกเวลาอาตมาพยายามใช้ภาษาทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญบุญที่ว่านี่เป็นบุญที่เป็นการชำระกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นการล้างกิเลสได้โลกุตระกับโลกิยะ2อย่างเท่านั้นแหละถ้าคุณจะวนอยู่ในโลกิยะคุณจะสร้างกุศลโลกิยะก็สร้างไปอย่างนางวิสาขานี่สร้างโลกุศลโลกิยะเยอะจะเห็นทำบุญทำทานทำอะไรต่ออะไรแต่จิตไม่ค่อยจะลดกิเลสเท่าไหร่นะกิเลสไม่ค่อยลดเท่าไหร่จะสบายสบายไม่ทำชั่วแต่ไม่ทำชั่วอะไรมากมายแต่มันก็ไม่ล้างกิเลสเพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุนิพพานเร็วๆนี่ต้องใจกัดใจกล้าจงใจแข็งที่จะล้างกิเลสไม่ใช่ไอ้นี่แหมนี่ขนาดนี้เราทนไม่ได้แล้วต้องนิดหน่อยนะนี่มันยังอร่อยอยู่นี่มันยังสบายอยู่นี่มันยังสนุกอยู่นี่มันยังไอ้พวกนี้ล่ะหลอกเราไอ้สนุกสบายอร่อยชื่นชมเริงรมอะไรพวกนี้มันหลอกเราอยู่อย่างนั้นน่ะความจริงแล้วสัจจะสุดท้ายมันไม่มีอัสสาทะพวกนี้มันไม่มีหรอกมันไม่เป็นจริงหรอกใครพอรู้จักอัสสาทะ แล้วก็รู้ว่าเออเราแต่ก่อนนี้ติดอัตสาทะติดรสอร่อยโลกีอย่างนี้เดี๋ยวนี้รสโลกีอย่างนี้จางคลายหรือยิ่งบางเรื่องบางอันมันดับสนิทแล้วมันจืดจริงๆมันว่างๆจริงใครพอมีบ้างเอาเป็นนักเรียนยกมือที่ตัวอย่างของตนเองอ่ะโอ้เข้าถ่ายเข้าใจเห็นจริงนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่ายๆโลกเขาไม่ได้เรียนรู้เลยเขาก็บำเรอตนเองด้วยรสอร่อยอัศทาด้วยสุขด้วยสบายด้วยอร่อยด้วยสนุกสนานด้วยรื่นเริงด้วยไพเราะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้ลาบมาก็โอ้สบายใจชอบใจดีใจไอ้ดีใจบำเรอใจที่ตนเองได้สมกิเลสสมกิเลสที่มันเสพสมเนี่ยมันโลกียสุขโลกุตระสุขนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแม้แต่รูปประชานอรูปประชานคนก็หลงว่าอรูปประชานอรูปประชานนี่มันลดเหมือนกันนะลดนิวรณ์แต่สะกดจิตให้ลดนิวรณ์ไม่ได้ล้างกิเลสด้วยมรรคองค์8ไม่ได้ล้างกิเลสได้เห็นหน้าอยู่หลัดๆเห็นจางคลายเห็นความดับอย่างมีจิตวิญญาณลืมตาโพร่งๆเนี่ยปัจจุบันนี้มันกระทบสัมผัสอยู่แล้วกิเลสเราก็ล้างได้อยู่เห็นความจางคลายในตาลืมๆไม่ใช่ไปนั่งสะกดจิตอย่างงี้นั่งสะกดจิตเนี่ยเป็นการกดข่มจิตไปให้มันเป็นภพเป็นชาติสร้างภพเป็นรูปภพสะกดจิตนั่งสมาธิแล้วก็เดินเป็นสุขมันสงบเหมือนกันมันโลกีสงบนะมันสงบเบาว่างง่ายสงบคือกดจิตไว้ให้ไอ้แก้วน้ำแม่แก้วไม่ใสเนาะแก้วน้ำมีฝุ่นตะกอนแล้วคุณก็พยายามทำให้ฝุ่นตะกอนมันหมดคุณก็อยู่กับใสๆนี่เท่านั้นแต่ตะกอนมันนอนก้นอยู่นี่คือลักษณะของสร้างภพเป็นความสงบเหมือนกันน้ำใสความสงบแต่มันไม่ใช่การล้างกิเลสแบบนี้ของพระพุทธเจ้านี่มันไม่ใช่อันนี้เป็นโลกียสุขเหมือนกันสงบนะสุขสงบเพราะฉะนั้นคำว่าสุขวูปัสสโมสุขสุขคือความสงบระงับสุขที่เรียกว่าสงบระงับมีทั้งอย่างโลกีมีทั้งอย่างโลกุตระสุขสงบระงับอย่างโลกีอย่างที่ว่านี่สะกดจิตเป็นรูปฌานอรูปด้วยเป็นอรูปฌานด้วยเป็นการสร้างภพชนิดหนึ่งขึ้นไปให้แก่ตัวเองอาศัยสงบแต่สงบอย่างนี้ยังเป็นโลกีโลกียสุขยังไม่ใช่โลกุตระโลกุตระนั่นเราหยิบทุลีออกไปเรื่อยๆสงบไปที่ทุลีออกจริงๆฆ่ากิเลสตายยังไปเรื่อยๆมันก็ใสขึ้นไปจริงค่อยๆใสค่อยๆใสไปไม่ใช่สะกดให้มันไปตอนก้นแต่มันใสจนกระทั่งพอเอาธุลีละอองจากในแก้วน้ำของเรานี่ออกธุลีออกหมดจริงๆแล้วทีนี้ให้กวนให้ตายยังไงมันก็ไม่มีคุณพอเอากิเลสออกหมดเลยแล้วถาวรที่นี่ไม่มีการเกิดคุณอีกโลกุตระจึงคือการล้างกิเลสถูกตัวถูกตนแม้ทีละน้อยทีละน้อยก็ตามยิ่งดับกิเลสล้างกิเลสฆ่ากิเลสให้ตายด้วยถูกตัวถูกตนเป็นปัจจุบันหลัดๆยิ่งตัวโตเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเป็นโลกียะโอ้ขออภัยเป็นโลกุตระนี่คือโลกุตระมันต่างกันอย่างนี้นะเนี่ยอาตมาก็พยายามไขความพยายามให้คุณไปอ่านไปศึกษาจริงๆผู้ใดที่มีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็ปฏิบัติได้จริงยิ่งคลุกคลีเกี่ยวข้องก็ยิ่งแข็งแรงยิ่งมีมุทุภูเตกัมมณีเยทิเตอเนชปเตคือยิ่งมีจิตแววไวรู้ง่ายมีผัสสะแล้วก็รู้ทำงานมีการงานน้อยใหญ่ของสัพพรหมจรรย์มีการงานของเพื่อนของฝูงแล้วก็ทำก็สร้างแล้วก็ช่วยทำช่วยสร้างจิตเราก็ยิ่งเป็นมุทุภูตธาตุจิตเรายิ่งเร็วยิ่งแววไวนะเพราะฉะนั้นคำว่ามุทุคำนี้เนี่ยวิเศษสุดยอดแต่ไม่ใช่ซื่อบื้อแข็งกระด้างไม่แววไวไปเดียวๆเป็นแต่อัตตาถือแต่ความคิดของกูของกูของกูแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปลวแปลงเร็วไวแล้วไม่เป็นตัวเองเป็นไม่มีตัวตนได้เก่งแววไวแล้วก็ดัดจิตได้ไวไม่มานั่งยึดนั่งติดนั่งอะไรอะไรอยู่มุทุภูตธาตุเนี่ยแล้วจึงทำงานได้มากกรรมนิยะมุทุภูเตกัมมณีเยถึงเป็นผู้ที่ทำงานการของสัพพรหมจรรย์การงานของเพื่อนฝูงนี่ชำนาญมีสมรรถนะมีทักษะช่วยงานได้มากไวเพราะความแข็งแรงของถีเตอเนนชปเตแกนของอิเล็กตรอนก็ขอไปโปรตอนแข็งแรงอิเล็กตรอนก็เร็วยิ่งทำงานได้แคล่วคล่องว่องไวมุทุภูเตก็ยิ่งเร็วถีเตก็ยิ่งเก่ง ทีเตคือความตั้งมั่นมุทุภูเตคือความเร็วคืออิเล็กตรอนทีเตนี่คือโปรตอนเพราะฉะนั้นโปรตอนยิ่งแข็งแรงอิเล็กตรอนก็ยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งทำงานได้คล่องแคล่วทักษะสมรรถนะสูงการงานกรรมนิยะก็ยิ่งดีอเนนชาก็คือยิ่งเป็นคนมีอุเบกขามีอเนนชามีความไม่หวั่นไม่ไหวไม่สะเตือนสะเทือนไม่สะดุ้งไม่วูบไม่วาบมีแต่ปัญญาผ่องใสมีแต่ประพัดสอนจิตประพัดสอนจิตสว่างสวยจิตรู้ทันรู้เร็วรู้ไวจิตมีประสิทธิภาพมันอธิบายยากเนาะพอเข้าใจไหมเนี่ยอาตมาอธิบายเก่งเนาะทำให้คนโง่ๆเข้าใจได้หรืออาตมาอธิบายก็ไม่เก่งหรอกแต่พวกคุณฉลาดเนาะอาตมาอธิบายยังไงยังไงคุณก็เข้าใจได้เพราะว่าคุณฉลาดนะนะฟังมานานด้วยใช่มันฟังมานานมันมีรากฐานมันมีอะไรอะไรมาประกอบแล้วก็มีสิ่งที่มีจริงของตัวเองเป็นเหตุปัจจัยด้วยมันจึงเข้าใจได้ของลึกของนี่แหมของคว่ำอยู่ทำให้หงายมืดอยู่ทำให้สว่างจุดแสงในที่มืดหงายของที่คว่ำมันไม่ใช่ของง่ายของยากแต่ว่าก็ทำกันให้จนสามารถที่เข้าใจได้แล้วก็พิสูจน์นะพระศาสนาพระเจ้าจึงเป็นศาสนาที่วิเศษที่เป็นเรื่องปฏินิสสคะเป็นที่เรื่องเหมือนกลับเหมือนคนกลับกรอกเหมือนคนตอแหลเหมือนคนพูดไม่จริงแต่มันมีสิ่งจริงขณะนี้อโศกเราเนี่ยกำลังก้าวไปหลายๆอย่างที่จะสัมพันธ์กับสังคมไปแต่อาตมาก็ระมัดระวังอยู่ขณะนี้พวกเราศาลาเรานี่ไม่มีพระพุทธรูปแล้วแต่ก่อนนี่ด่าเขาเนี่ยกราบพระพุทธรูปเดี๋ยวนี้มีพระพุทธรูปแล้วเหมือนคนตอแหลมีพระพุทธรูปแล้วนะองค์นั้นที่นี่กราบไปอาตมากราบก็มีพระพุทธรูปกราบตรงนั้นเลยแต่ความจริงเรามีพระพุทธรูปเราก็เคารพพระพุทธรูปเป็นแล้วอาตมาตอนนี้ปล่อยได้อนุโลมปฏิโลมได้ว่าเออมีพระพุทธรูปมาพวกเราเข้าใจพระพุทธรูปแล้วรับรองพระพุทธรูปองค์นี้ไม่มีดอกไม้ธูปเทียนไม่บูชาหรอกแล้วก็ไม่มีใครจะไปสาธุขอให้อมตะบรรดาลเนี่ยองค์นี้ขลังนะนี่หินนั่นน่ะองค์นั้นน่ะของเก่าเนี่ยแต่อย่าไปบอกของเก่าได้ใครขโมยเก่าเพราะนี่อาตมาพอดีทางช่างเขาบอกแม้อยากได้พระพุทธรูปองค์มาตั้งตรงนี้เขาว่างั้นก็จะทำเป็นโพรงแล้วเป็นรูปอาตมาก็บอกเอ๊ะที่บ้านมันเหลือป่ะโทรไปหาน้องบอกนี่ดูพระพุทธรูปที่ในห้องที่เก็บพระพุทธรูปอาตมาเนี่ยในห้องพระที่น้องเขารับมรดกอยู่ที่จริงก็แจกไปเยอะแล้วองค์โตก็นี่ก็มีองค์ขนาดนี้ก็มีหน้าตักขนาดนี้ก็มีก็หนักแจกไปอุ้มไม่ไหวกันเนี่ยนี่ก็หนักหินองค์นี้ก็ลูกสาวเขาบอกว่าเขาไปยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นบอกว่าวัดขนาดเท่าไหร่มันกว้างมันยาวเท่าไหร่วัดขนาดมาเขาก็บอก16นิ้ววัดมาส่งมาก็เลยทำไมให้กำหนดตรงนี้ให้ส่งมาให้ทันนี่ส่งมาเมื่อวานวาดก่อนเนี่ยก็จะได้มาปรับที่ปรับอะไรทำเอาละนี่เป็นรายละเอียดอาตมาทำนี่หลายคนก็แม่ติดใจอาตมาบอกจะสร้างพระพุทธรูปใหญ่ก็ติดใจด่าเขาแล้วก็จะมาสร้างพระใหญ่มาทำรู้สินี่บอกว่ามักน้อยสันโดษแล้วมาทำศาลากันบนเรือบราอะไรต่างๆนั่นนะพวกนี้มันเป็นปฏินิสสคะที่ถึงกาลเวลาถึงอะไรพระพุทธเจ้าอาตมาเคยอ้างพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าน่ะนะยอมให้สาวกให้พระอานนท์โอ้ไม่ใช่ให้พระโมคคัลลาไม่ใช่พระโมคคัลลาคุมละพระโมคคัลลาคุมอยู่ให้พระโมคคัลลาคุมด้วยซ้ำไปนะนี่พระอะไรอะไรวิหารนะโลหะประสาทพันห้องทำไมพระเจ้าให้สร้างโลหะประสาทตั้งพันห้องกับมักน้อยสันโดษไปสร้างให้พระสร้างทำไมโลหะประสาทพันห้องคนมาทำบุญกันโอ้โหเอาโน่นนี่มาจนมีตำนานเล่าถึงขนาดว่ามีคนจะมาทำบุญเอาผ้าจากแคว้นกาสีผ้าพรมอย่างดีมาเพื่อที่จะให้มาปูในพระโลหะประสาทนี้เอามาสุดท้ายมาถึงบอกขอถวายผ้ากาสีผ้าพรมกามาจากแคว้นกาสีอย่างดีมาปูไม่มีห้องนั้นก็เต็มห้องนี้ก็เต็มห้องนู้นก็เต็มผ้าพรมอย่างดีจากแคว้นกาสีเอาไว้เช็ดเท้าตรงนี้เถอะพรมนั้นสุดท้ายได้ปูไว้ที่เช็ดเท้าล้างเท้าอีตรงข้างหน้าบันไดเพราะทุกที่อื่นคนอื่นเขามาทำบุญเสร็จหมดแล้วพรมพื้นนี้เลยจำเป็นต้องเอาไว้ไป ให้เขาเช็ดเท้าตรงนี้อย่างดีพรมอย่างดีมาจากแคว้นกาสีคนนี้มาไม่ทันมาทำบุญไม่ทันโลหะประสาทสร้างไม่มีตำนานในขนาดนั้นใครพอใครรู้จักประวัติอันนี้มั่งใครเคยได้ยินมั่งเออมีบางคนอาตมาเล่าปะโถนึกว่าไปเจอเองแหมนึกว่าไปเจอเองอะไรอาตมาเคยเล่าเลยเหรอเนี่ยเล่าบ่อยด้วยเหรอจำได้เลยเหรอพระพุทธเจ้าก็ให้สร้างนะแม่อาตมาเคยยกอ้างว่ากุฏิพระพุทธเจ้าเขาค้นพบนะกับหลังเบลเลอร์โหกอด้วยศิลาแรงเบลเลอร์ฐานใหญ่นะลงทุนทำไม่ใช่น้อยเหมือนกันสมัยนี้ก็โหมันหลายล้านนะกุฏิพระพุทธเจ้ากุฏิพระสารีบุตรกุฏิพระโมคคัลลาอะไรกันเดี๋ยวนี้ก็หลักฐานทำไมท่านไม่ไปที่ได้นอนโคนไม้โคนไร่อะไรอะไรเท่านั้นเล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้อาตมาหยิบตามนิทานเรื่องเก่าเอามาประกอบแม้ปัจจุบันนี้ก็เป็นนิทานเป็นเรื่องใหม่นะที่เล่าประกอบเหตุสมุทัยปัจจัยอาตมายินดีในเรื่องเรือนว่างหรือยินดีในเรือนหรูหราจิตของอาตมามีปฏินิสักขะแล้วหรือยังพวกเราเนี่ยมีความติดยึดมากหรือยังอาตมาไม่รู้นะโอ้ภาคภูมิในตึกยาวเราใหญ่มันภาคภูมิเพราะมันใหญ่เรียกว่าโอ้โหมันเป็นภาระหน้าดูนะเอาละทนเอาต้องเปิดต้องปัดต้องกวาดต้องถูมั่งต้องทำมั่งมันก็จำเป็นเพราะว่าต้องใช้งานเวลาอบรมก็ดูที่เนี่ยว่ามันใหญ่ขนาดนี้มันยังเล็กกว่าของฤาษีลิงดำนะใครเคยไปที่ศาลาฤาษีลิงดำมั่งไงใครเคยไปมั่งใหญ่กว่านี้กี่เท่าศาลานั้นมันใหญ่จริงๆนะนี่มันยังไม่ถึงไร่ดีนี่ 1,200 ตารางเมตรเองไร่หนึ่งก็ 1,600 ตารางเมตรนี่มัน 1,200 เองเนี่ยกว้างศาลานี้ของฤาษีลิงดำนั้นหลายไร่ศาลาของท่านแต่เธออาตมาหรือไปเทียบกับธรรมชโยก็ได้ศาลาที่ธรรมชโยใครเคยไปล่ะธรรมกายใหญ่กันเยอะแต่เอาเธอเขาใหญ่ก็ใหญ่เขามีคนเยอะจริงๆของเราก็คนเยอะของเราคิดว่าของเราพอสมควรแต่ดูแล้วมันพวกเราพระมักน้อยแล้วมันก็ดูใหญ่นะแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่เกินหรอกก็ใหญ่ตามกาลเวลาตามควรที่พอเป็นไปก็ทำได้ขนาดนี้ก็เอาละมันก็เป็นไปได้ตรงที่ว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ถ้าจริงๆแล้วในที่นี่ราชธานีอโศกนี่เป็นสันติอโศกนะยากขนาดสันติอโศกนั้นมีที่ 5-6 ไร่ 7 ไร่สร้างขนาดนั้นยังโดนว่าเลยถ้าเอาที่ขนาดราชธานีอโศกใหญ่ๆนี้ไปสร้างที่นั่นนะโดนด่ายับเยินเลยเพราะว่าพวกรู้ดีเยอะที่กรุงเทพมันมากน้อยอะไรของมันวะทำไมศาลามันใหญ่นักวะทำไมมันอันนี้ใหญ่นักวะขนาดวิหารแค่นั้นนะโถก็ว่าเราสร้างใหญ่ยังจะสร้างใหญ่กว่านี้ถ้าอาตมายังไม่ตายเพราะมันจะต้องสมเหมาะสมควรกับงานที่จะต้องรับต้องทำขึ้นไปนะไอ้สิ่งนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ถือว่าเรามักมากไม่ได้มักมากทำไปตามประสาของบุญบารมีของกาลเวลาของสิ่งที่จะต้องกระทำให้มันเหมาะสมไปทางนั้นเองตอนแรกอาตมาบอกให้สร้างศาลานี้ให้ใหญ่ไร่หนึ่งนะเอาไปเอามาออกแบบมาก็มาได้แค่1,200ตารางเมตรอ่ะ1,200ก็1,200แต่ขนาดนั้นพอสร้างขึ้นใหญ่หลายคนนี่ใครมีความรู้สึกก็รู้สึกเองโอ้พอท่านทำอะไรวันนี้สร้างใหญ่โตขนาดนะพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันใหญ่ไหมมันไม่พอสิ่งเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าไม่เกิดเหตุปัจจัยที่จริงเราฟังไม่เข้าใจหรอกฟังไม่ขึ้นแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เหมือนคำแก้ตัวจริงตอนแรกมันยังไม่มีรูปไม่มีร่างก็ว่าอาตมาว่าทำไมคิดอย่างนี้ทำไมคิดใหญ่งี้อาตมาก็ว่าไปตามอาตมานะทำไมจะต้องคิดอย่างนี้เหมือนกับบอกว่าทำไมต้องสั่งเรือมาที่นี่โอ้โหไปซื้อเรือมาทำไมตั้งมากทำไมพอน้ำท่วมเขาก็บอกโอ้โหที่นี่มันรู้ก่อนเว้ยอ้าวสิกลับกลายเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชแล้วอะไรเงี้ยซื้อเรือแต่ก็จริงอาตมาก็ไม่ได้ทิ้งนี่เรือนี่เดี๋ยวปีนไปเนี่ยจะขนอีก4ลำใหญ่อาตมาทำมาที่นี่งานตลาดอริยะเนี่ยอาตมายกเป็นบุญญาวุฒิหมายเลข3 เป็นเรื่องใหญ่ของหมายเลข2เป็นบุญญาวุฒิหมายเลข2เป็นเรื่องใหญ่ของโลกของสังคมการค้าธุรกิจการสะพัดหมุนวัสดุทรัพย์สินเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมยิ่งตั้งแต่วันนี้ไปอีกจนกระทั่งโลกแตกนี่ก็ตามมันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่ก่อนนี้การค้าการหมุนเงินการเล่นหุ้นการอะไรไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องการสะพัดเงินการหมุนเงินการทำอะไรอะไรไม่ต้องวิชาความรู้ทางด้านการเงินก็มาตั้งกันไม่นานนี้มีคณะเรียนทั้งมหาวิทยาลัยเรื่องการเงินมีไม่นานนี้เองแต่ก่อนนี้ไม่ต้องหรอกแต่ตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยใครคิดว่างานธุรกิจการค้านี่มันจะลดหย่อนใครคิดว่ามันจะลดหย่อนมันจะไม่จัดจ้านขึ้นนี่มีแต่มันจะค่อยๆเป็นไปเหมือนอย่างชาวอโศกเราเนี่ยการค้าการขายแต่ละส่วนตัวนี่เราก็น้อยลงเราก็ไม่ค่อยจะไม่ยึดอะไรมากมายแต่เราก็ต้องขยันแล้วก็ต้องทำมันแหละเราต้องรู้แต่เราไม่ใช่นักค้าแบบโลกนักค้าแบบจะต้องเอากำไรกำไรเอาเปรียบเอารัดมีการเฉลียวฉลาดเท่าทันรู้เท่าทันสังคมแล้วก็จะต้องไปแข่งไปชิงเอาเปรียบเอารัดอย่างเขาคิดวิธีคิดอย่างเขามีเขาวิธีคิดจะเอาให้ได้เปรียบมากๆๆใช่ไหมทุนนิยมเขาจะยังไม่มีหยุดหย่อนแต่เรากลับไม่กระดึกกระเปกกระดีกระดาไม่กระเฮียนกระหือรือกับเขาแล้วเขาจะว่าไปเขาจะเอาเปรียบเอารัดกันไปคุณจะฉลาดเก่งกาจขนาดได้ยังไงก็ช่างเขาคุณยิ่งเก่งโอ้โหนี่แบบdirect sellแบบอะไรอะไรไปอีกยิ่งกว่า direct sellยิ่งกว่าวิธีอะไรก็อะไรที่จะหมุนซับซ้อนมาให้ตัวเองได้เปรียบมากๆเชิญของเราไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นเราถือว่าเป็นความโง่เป็นความเลวเป็นความไม่ฉลาดแต่เราก็จะฉลาดรู้พอสมควรที่ไม่ให้เขามาเล่นงานเราถ้าไม่ฉะนั้นเราก็สู้เขาไม่ได้เราก็อยู่ในนี้ไม่ได้เขาเล่นงานเรารู้แต่เราไม่ทำแต่เรากลับจะมาทำทางนี้มีจะเสียสละซับซ้อนจะเสียสละได้มากเท่าไรเราก็จะยิ่งทำให้มันคุณตรงไปเลยเราก็ตรงไปทางนี้เหมือนกันเราตรงไปหาศูนย์อันนี้ก็จะตรงไปหาไม่มีที่สิ้นสุดบานทะโลโทไปได้มากเท่าไหร่ไม่มีที่สิ้นสุดพวกเราจะไปหาศูนย์เหมือนตรงนี้ตรงกลางกลวยอันนั้นไปหาปากกลวยมันไปอย่างนี้พวกเรานี่ไปหาก้นกลวยก้นกลวยมีที่จบไหมปากกลวยมีที่จบไหมนิมนต์นิมนต์เขาไปหาปากกลวยเขาไม่มีที่จบแต่พวกเราไปหาก้นกลวยเนี่ยเรามีที่จบนิพพานน้ำหนักของนิพพานนี่มีที่จบนี่แหละทวงปากกลวยไม่มีที่จบได้เหมือนกระดานกระเดื่องเนี่ยน้ำหนักของก้นกลวยเนี่ยทวงปากกลวยได้ทวงได้ทวงที่ว่าทวงได้ในหมายความว่าเราอยู่ได้โดยที่ปากกลวยมันจะใหญ่ขนาดไหนเราก็ยังอยู่ได้เราไม่ได้ไปรบกับเขาแต่เราคานเขาเพราะที่ปากกลวยนี่ขอให้มีที่ก้นกลวยขอให้มีก้นกลวยเถอะขอให้มีศูนย์ขอให้มีสุดท้ายของทางโลกุตระเถอะน้ำหนักมันเหมือนกับประหลอดกับโฟมใครอยากเป็นโฟมยกมือขึ้นนี่ทำไมโฟมดีนะก็เบาที่มันไม่หนักดีไงใครอยากเป็นประหลอดยกมือขึ้นโอ้ไม่อยากเป็นเนื้อประหลอดฮะอีพี่เราพูดถึงประเด็นน้ำหนักนะแสดงว่าไม่ฉลาดไม่รู้เจตนารมณ์ว่าอาตมาหมายถึงอะไรเนี่ยไม่รู้จักเจตนารมณ์ในการออกกฎหมายใช้กฎหมายไปผิดแง่เจตนารมณ์ของกฎหมายหรือภาษาที่พูดอันนี้หมายถึงน้ำหนักเท่านั้นคนจะไปบอกมีพิษมีพิษอะไรในเรื่องยังไม่เกี่ยวน้ำหนักโฟมกับน้ำหนักปลอดเนี่ยเมื่อขึ้นต้นวันโฟมกับปลอดเมื่อกี้เนี่ยบอกทวงน้ำหนักกันได้พูดหยกเสร็จแล้วก็ยังไม่ฉลาดพอฟันเฟือนั่นแสดงว่าฟันเฟือประเด็นนี้เราหมายเอาน้ำหนักนะถามใหม่ใครเอาปลอดตอนนี้เลี่ยงไม่ออกแล้วโดนนิยามลงไปชัดเจนโดนนิยามไปชัดเจนไม่เลี่ยงไม่ออกนะน้ำหนักมันถ่วงกันได้อย่างนั้นนะเพราะในโลกนี้ขณะนี้อโศกเรานี่น้อยแต่น้อยเหมือนประหลอด โลกเขาจะมากมากเหมือนโฟมเธอคุณจะมากเท่าไหร่ก็มากไปเราก็สร้างปลอดเขาก็สร้างโฟมเราไม่กลัวมันเป็นอย่างนั้นนัยยะอย่างนั้นนะเหมือนกับคนโลกโลกอาตมาขอไขความตรงนี้ให้ฟังอีกนิดนึงคนโลกโลกเนี่ยเขาไม่ใช่คนข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่าพวกเรานี่สุดโต่งคำว่าสุดโต่งนี่มาเริ่มต้นที่ตรงกลางตรงนี้โลกุตระกับโลกิยะเนี่ยคนละขั้วใช่ไหมโลกิยะไปนู่นใช่ไหมโลกุตระก็ไปนี่ใช่ไหมคุณเริ่มต้นมาเข้าโลกุตระให้ได้เริ่มต้นสตาร์ทพร้อมกับกิเลสที่มียืนอยู่ตรงนี้คนโลกเขาก็พร้อมกับกิเลสที่มีสตาร์ทกันตรงนี้เขาก็ไปเลยไปหาโลกิยะบานทะโลโทไปเรื่อยเขาไปถึงไหนอะไรไปไกลนะคุณก็ไปได้แค่นี้มันช้ามันไม่ง่ายมาส่วนคนนั้นก็ไปไกลเขามองมาหาคุณนี่ไกลไหมเขาก็ยิ่งไปไกลเขาก็ยิ่งมองมาหาคุณไกลเขาว่านั่นแหละเขายืนอยู่ตรงนั้นเขาว่าคุณสุดตรงโอ้โหทั้งที่เขาตรงไปจากนี่เนี่ยไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ของเราเนี่ยตรงไปได้เท่าไหร่นิดเดียวจุดหมายปลายทางยังอยู่โน่นน่ะนิพพานนี่เพิ่งได้น้อยเพราะงั้นคนที่ไม่มีความเข้าใจเนี่ยเขาจะมองเราสุดตรงด้วยความหมายอย่างนี้เขามองมาโอ้มากไปวิธีของเขาก็คือมัชฌิมาเขาเอาของเรานี่แค่นี้กับของเขาเนี่ยมาบวกกันแล้วก็อยู่ตรงนี้นี่เขาว่ามัชฌิมามัชฌิมาอะไรมันยังไม่ข้ามเขตมหาโลกุตระเลยเอาความชั่วกับความดีมาบวกกันรวมกันเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งคือวิเศษสุดนั่นคือมัชฌิมาเขาว่างั้นนะความชั่วกับความดีมาบวกกันครึ่งนึงมาบวกกันแล้วเอาครึ่งนึงคุณก็ยังชั่วอยู่ตั้งครึ่งนึงอะแหละแล้วก็บอกว่านี่วิเศษสุดนี่คือความหมายของเขามัชฌิมาของเขาไม่ใช่มัชฌิมาไม่ใช่อย่างนั้นไอ้มันเข้าใจหลวมๆตื้นๆมัชฌิมางี้ไม่ใช่มัชฌิมาของส่วนตัวเองเราทำได้เท่าไหร่ถ้าเราจะฝืนได้เท่านี้เอาเท่านี้นะอัตตกิลมัฏฐะเนี่ยมันแปลว่าการทำตนให้มีอัตตาการกดอัตตากดข่มอัตตาของตนให้ทรมานเฉยๆอัตตกิลมัฏฐะเนี่ยกดข่มอัตตาของตนเองให้ทรมานเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้มรรคได้ผลอะไรมันก็อัตตกิลมัฏฐะอย่างนั้นเขามาแปลกันว่าทรมานตนเอาแต่พยัญชนะง่ายๆมาแปลกิลมัฏฐะแปลว่าทรมานอัตตาแปลว่าตนทรมานตนเลยขยายกันไม่ออกเลยเพราะการปฏิบัติตนเองเนี่ยต้องทรมานตนไหมต้องทรมานตนแต่พูดทรมานตนแต่ไม่ลดอัตตานั่นแหละคืออัตตกิลมัฏฐะทรมานตนแต่ไม่รู้จักอัตตาลดอัตตาไม่เป็นนั่นแหละอัตตกิลมัฏฐะนะจริงๆเราก็ต้องลดอัตตาของเราให้ได้ต้องทรมานกิเลสต้องทรมานตัวเองต้องทรมานอัตตาแล้วให้อัตตามันตายอัตตาไม่ทรมานมันจะไปตายได้ไงการปฏิบัติธรรมเขาแปลว่าเอาทรมานแปลว่าความลำบากกิเลสมันถับแปลว่าความลำบากต้องให้อัตตามันลำบากแล้วก็ให้มันลดละได้ถ้าคนไหนที่ให้ลำบากก็ไม่ให้ลำบากไม่ให้อัตตาลำบากอัตตาก็เลยยิ่งอ้วนนี่คือความไม่เข้าใจในอัตถะรู้แต่พยัญชนะอัตตกิเลสมันถับก็แปลกันอยู่แต่ว่าทรมานตนแล้วก็ไปเอาที่หยาบๆด้วยนะไม่ให้ทรมานกิเลสตนไม่ทรมานอัตตาเอาแต่อย่าไปนั่งผูกนั่งตะปูไปนอนบนหนามไปอะไรบอกฤาษีเขาทำไอ้นั่นก็ทรมานตนถูกทรมานตนแล้วก็ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นก็ใช่ยิ่งกว่าใช่ด้วยเพราะมันหยาบตื้นๆแค่นั้นใครก็เข้าใจแต่การลึกซึ้งขึ้นมาจะทรมานตนเองนั่นนะทรมานอัตตาทรมานกิเลสไม่ใช่ว่าอะไรนี้นะโอ้เราไม่ไหวไอ้พวกอันนี้เลี้ยงอัตตาการเลี้ยงอัตตานี่แหละคือการไม่ทรมานอัตตาและย้อนกลับภาษาต้องทรมานอัตตาแต่คุณกลับเลี้ยงอัตตาอัตตาก็ยิ่งโตความจริงต้องอัตตกิเลสมัฏฐะต้องทรมานอัตตาแต่ทรมานให้มันลดกิเลสให้อัตตามันลดให้ได้เพราะฉะนั้นใครก็บอกยังสุดโต่งเนี่ยประเภทไม่รู้จักกิเลสมัฏฐะอย่างนี้เนี่ยอัตตกิเลสมัฏฐะอย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักความหมายอย่างนี้ปฏิบัติไม่ออกหรอกอาตมาพูดแล้วนี่ฝุ่นฟังยังวนไหมแต่พูดนี้มันดูวนๆไหมเห็นไหมมันดูวนๆ แต่มันคุณเข้าใจแล้วมันก็ไม่หมดพอจับเข้าได้มันมันก็ไม่สับสนนะที่เราภาคเพียรกันมาจนถึง30กว่าปีแล้วอาตมาทำงานมาก็ได้อยู่แค่นี้รวมกันแม้ในงานใหญ่ในงานปีหลายคนก็ไม่มาแล้วไอ้นี่มันเป็นเรื่องจริงๆเลยนะคนถ้าเผื่อว่ามันไม่มีความยินดีในสิ่งที่ควรจะเป็นงานนี้มาอย่างไรอย่างไรก็มาชื่นชมมาสัมผัสมารู้มาเห็นมาอะไรบางคนไม่เอาฐานจะไปยังไงมาไงมันมีแต่ตัวเองกูจะอยู่ของกูนี่แหละเพื่อนฝูงจะไปยังไงเรียกว่ากิจน้อยใหญ่ของสัพพรหมจรรย์ช่างมันไม่เอาภาระไม่ได้ฝึกปรือไม่ได้ทำอะไรการยิ่งมาร่วมรู้มันยิ่งใหญ่มันยิ่งยากยิ่งใหญ่มันยิ่งต้องช่วยกันยิ่งใหญ่มันต้องมีน้ำใจยิ่งใหญ่มันยิ่งต้องฝึกปรือยิ่งใหญ่มันยิ่งต้องมีผัสสะยิ่งใหญ่ก็ยิ่งต้องได้ทำงานยิ่งได้อะไรต่ออะไรถ้าคุณเองกิเลสมันเข้าตอนนี้เพื่อนฝูงก็จะเห็นช่วยกันแต่คุณกิเลสอยู่ของคุณเองคนเดียวใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่เห็นกิเลสมันก็ผนึกกิเลสมันก็นิ่งกิเลสมันก็นอนนิ่งกินตัวไปโตไปเรื่อยๆแต่อยู่งี้ไปเดี๋ยวก็คนนั้นกระแทกนิดไม่เจตนาคนนี้กระแทกหน่อยไม่เจตนากิเลสมันไม่รู้ตัวมันก็ออกมาเราก็ไม่รู้ตัวโถกิเลสเราโผล่ไปตั้งนานแล้วมันไม่รู้ตัวมันก็จะได้ออกมาเรื่อยๆๆๆและเหตุปัจจัยต่างๆกรรมกิริยาต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นถ้าเรารวมมิตรรวมสหายรวมแวดวงสัมปวังโกได้ดีๆอยู่ดีๆมันเป็นเหตุปัจจัยมันเป็นวิธีการมันเป็นพิธีกรรมมันเป็นเรื่องของโลกที่จะต้องกระทำอาตมาพาทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นการรู้กิเลสตัวเองให้ดีมันไม่ได้สิ่งมอมเมาอะไรหลายคนก็บอกว่าโอ้มาที่นี่มีแต่เรื่องเหนื่อยๆมาก็มาเสียเงินอย่างน้อยก็เสียค่ารถยนต์เสียค่าน้ำมันเดินทางก็ไกลมาแล้วก็ไม่ได้นั่งได้นอนเหมือนบ้านเราฟูกก็ไม่มีม้อนก็ไม่มีอะไรก็ไม่พร้อมมาแล้วก็ต้องมาแย่งกันเอาเราจะแย่งเขาก็อายเขาไม่อยากแย่งประเดี๋ยวเขาจะเห็นกิเลสเราไม่อยากมามาก็ถูกใช้ไม่ใช้เขาก็มองโดยหางตามั่งโดยหัวตามั่งเราก็เลยต้องมาขยันเราก็ต้องมาช่วยนั่นช่วยนี่ไม่มาดีกว่าโอ้ยเลี้ยงอัตตาตัวเองอยู่นั่นแหละฟังเข้าใจนะนี่เรามาทรมานพูดสรุปง่ายๆมาเพื่ออะไรมาเพื่อทรมานเพราะเรามาเราตั้งใจทรมานตั้งใจทำงานไม่ใช่ทรมานจนกระทั่งเกินขีดจนแหมต้องส่งโรงพยาบาลกันไม่หวัดไม่ไหวก็ไม่ใช่อย่างนั้นมามันหนาวไม่ไหวอะไรก็แล้วแต่นิดก็ไม่ได้น้อยก็ไม่ได้เลี้ยงยากจริงๆเพราะฉะนั้นคนทุพพโรนี่ก็ต้องทุพโปสะด้วยยากที่จะอปิชฌายากที่จะสันตุฐิไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์มนุษย์พัฒนาเลยเพราะมันเลี้ยงยากอะไรก็ไม่เอาอะไรก็รู้สึกว่าลำบากอะไรรู้สึกลำคาญอะไรรู้สึกไม่นิดไม่ได้น้อยไม่ได้นั่งกินบุญเก่าเพิ่มกิเลสใหม่ไปเรื่อยบุญเก่าก็กินไปเรื่อยกิเลสใหม่ก็เพิ่มไปเรื่อยจำเริญณจำเริญหรืออาจจำเริญถึงจะถูกนี่นะเอาสิเนี่ยปริญญาโทบารีนะถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ในวัฏฏะพวกเราเนี่ยอาตมาคิดว่าอาตมาอยู่อาตมาปล่อยให้พวกเราทำไอ้นู่นทำไอ้นี่อันไหนควรทำอะไรไม่ควรทำอาตมาก็คิดว่าอาตมาดูอยู่แล้วมันจะเป็นประโยชน์ไหมแล้วมาก็ดูอะไรต่ออะไรช่วยนั่นช่วยนี่พวกเราก็คนละไม้คนละมือทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ทำกันมานะมันจะกว้างขึ้นมันจะขยายขึ้นอะไรต่ออะไรขึ้นนะอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปเพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดมาเนี่ยคนที่เข้าใจว่าอาตมาเทศอะไรก็คือเอาสิ่งที่มันจริงนี่นะมายกมายืนยันมาอ้าง ปีหน้าก็คงจะต้องทำธงเนี่ยบอกไว้ก่อนธงบุญนิยมเนี่ยมันเก่าเต็มทีแล้วหายไปด้วยเหลือไม่เท่าไหร่นะแล้วก็ดูซิเนี่ยเอาธงรูปนี้อาตมาว่าดีแล้วรูปนี้ออกแบบอย่างนี้แล้วก็มีผู้เงี้ยแต่ว่าจะปรุงแต่งยังไงขึ้นไปบางคนบอกทำเหมือนกับตุงนี่ตุงยาวๆมาโทษมันจะไปเขียนบุญนิยมยังไงล่ะตุงยาวๆเงี้ยบอกมันสวยดีอ้าวสวยก็แอปพลายประยุกต์ที่มันก็จะรูปร่างนี่อาตมาว่าดีอย่างเงี้ยทรงนี่แหละแต่ว่าให้มันจะออกมาจะมีลายยังไงจะมียังไงไงแล้วก็มีกลามีบุญนิยมก็ออกแบบกันไปถ้าจะทำปีหน้าคงต้องทำเพิ่มนั่นอย่างหนึ่งเต็นก็อาจจะต้องทำเพิ่มทำมาแล้วเนี่ย170หลังกว่าทำเผื่อไว้มี170แล้วมีกว่าไว้อีก10กว่าหลังก็คง170 180หลังเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะเหลือ80หรือเปล่าเนี่ยพอเราทิ้งขว้างแล้วก็ของมันไม่ทิ้งหรอกมันเขาบอกว่าสสารแล้วพลังงานมันไม่สูญหายไปจากโลกแต่แล้วมันไปจมขี้โคลนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปจมอยู่ที่ส้วมไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้งานพวกเรานี่ไม่ดูแลไม่ค่อยจะระมัดระวังแต่ถึงยังไงก็ตามมองดูเพลินๆเหมือนกับพวกเรานี่ทิ้งขว้างสุรุ่ยสุร่ายแล้วมันก็จริงด้วยนะแต่ความจริงแล้วรวมแล้วมันประหยัดมันประหยัดอยู่ในตัวก็พวกเรานี่ทิ้งขว้างสุรุ่ยสุร่ายแล้วมันก็จริงด้วยนะแต่ความจริงแล้วรวมแล้วมันประหยัดมันประหยัดอยู่ในตัวความซับซ้อนนั้นประหยัดเช่นพวกเราชาวอโศกนี่นะทุนไม่มากแต่ทำอะไรได้พอสมควรข้างนอกก็ยังทำไม่ได้ในงานกาชาติข้างนอกเนี่ยนะรับรองก็ทำไม่ได้อย่างเราหรอกเขามีแต่ให้คนได้รับการขูดรีดเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ของเรานี่ทำให้คนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นกระจายสะพัดเป็นบุญเป็นกุศลนะเราสะพัดเราเกื้อกูลเราให้และเราก็เต็มใจขึ้นอาตมาที่คือบอกว่าแต่ตอนๆแล้วว่าพวกเราปีนี้นี่นะได้ลงทุนลงแรงช่วยกันหลายเจ้าหลายรายขนของมาตั้งแต่วันมาทำอะไรต่ออะไรแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือทำอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเอามาประชุมกันที่นี่ก็ประชุมกันแล้วประชุมกันอีกโอ้งานมันซับซ้อนมันเยอะต้องการไม้ไผ่400ลำนะโอ้จะไปเอาจากไหน400ลำตัดของเราเองนี่ได้เท่าไหร่ได้สัก200นําไปบอกศรีสะสดโทรศัพท์ไปกงๆที่นวลตัดไม้ไผ่ไม้สัก200ลําได้ไหมแม่ผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านที่นวลรับปากว่าได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะเอาๆได้ตัดส่งมาเอามาทําราวราวนะทําราวให้พวกเราพาดผ้าพวกเราผู้ที่พาดก็พาดสบายมาถึงก็พาดสบายแต่พวกเราทํางอกๆๆๆดูโรงนั่นนะโอ้โหมองอย่างกับร้านขายผ้าอะไรมันเนี่ยผาดกันนะเต็มเอ๊ะของผู้ชายไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะทำไมของผู้หญิงมันเยอะจังฮะอะไรอันนี้ก็พูดเรื่องย่อยๆเล็กๆจุดน้อยจุดเล็กอะไรคิดออกในนี้อาตมาไม่ได้เตรียมว่าจะเทศรายละเอียดพวกนี้เท่าไหร่เราพูดไปพูดมามันก็ถึงนะแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรต่างๆนานาพวกนี้อาตมาว่ามันสนุกเด็กๆ เขาก็สนุกขึ้นมาเขาจะเรียนรู้ขึ้นมาตั้งแต่เด็กแต่นี่มีเด็กที่นี่มีเด็กตัวเล็กๆอาตมาแจกขวัญทำกันเนี่ยบอกคนนี้รับหรือเปล่าอ๋อรับมาเถอะแม่อุ้มกันมานะตัวน้อยตัวเล็กเด็กหญิงเอาะเจาะดูมันจะเล็กกว่ามีหนึ่งในไทยเล็กกว่าเพื่อนดิมาอยู่นี่เนาะหนึ่งในไทยเล็กกว่าเพื่อนกี่เดือนฮะสามเดือนเองนะเนาะหนึ่งในไทยเด็กชายหนึ่งในไทยอะไรเงี้ยก็มารับขวัญทำไปคนเท่านั้นเท่านี้ไปนะเขาก็รวมกันมารวมกันก็อบอุ่นแล้วเขาก็มาค่อยๆฝึกปรือเด็กมันก็ยังมีอะไรกิเลสมันก็ยังมันก็ยังเกลียดมันก็ยังไม่อยากกันด้วยนี่มามันก็จะค่อยๆเรียนรู้คนที่เข้าใจเด็กโตหรือเด็กที่ได้รับความรู้แม้เด็กไม่โตแต่ปฏิภาณมีบุญบารมีมีมันก็จะได้รับทราบความไวมันก็จะรู้ว่าโอ้เขาทำกันอย่างนี้เขาเสียสละอย่างนี้เขาสร้างสรรค์นี้เขาไม่ขี้เกียจอย่างนี้เขาเห็นแก่งานเห็นแก่มีน้ำใจเป็นอย่างนี้อะไรว่ากันไปเรื่อยๆเราสร้างวัฒนธรรมอย่างนี้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมนุษยชาติทั้งโลกเขาเป็นอย่างนี้ที่ไหนโลกิยะมันต่างกันเลยโลกิยะหรือว่าโลกทุนนิยมโลกศักดินามันไปอีกคนละเรื่องแต่เราก็ต้องสร้างกลับอย่างนี้แหละนี่เด็กพวกนี้ก็ซับซาบซึมซับไป ตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยมันก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจอะไรไปแล้วก็มีข้อเปรียบเทียบมันก็จะเปรียบเทียบทางโน้นใครอยากจะเอายังไงก็อิสระเสรีภาพเด็กพวกนี้ก็แล้วแต่อาตมาก็เทศก็บอกโตแล้วจะไม่อยู่จะไม่เอาก็เรื่องของใครของมันจะเอาก็เอาอิสระเสรีภาพจะเอาอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ก็ไปอยู่อย่างทางโน้นถ้ามาเป็นขยะหรือมาเป็นพิษเป็นภัยที่นี่เราก็ขจัดออกเรามีมาตรฐานนะมีเกรดมีเคิร์ฟมีที่วัดไว้ขอบเขตเราเท่านี้ถ้าต่ำกว่ามาตรฐานนี้เราก็ให้ออกถ้าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานนี้ก็อยู่ได้ก็ว่ากันไปสร้างกรอบสร้างขอบเขตสร้างวัฒนธรรมสร้างจารีตประเพณีสร้างเรื่องของสังคมคนมันไม่มีเส้นขนานมันไม่มีกำแพงอะไรหรอกมันไม่มีอะไรเป็นขีดเป็นขั้นแต่มันก็มีขีดมีขั้นแต่มันจะเป็นทุกวันนี้พวกเราก็ผนึกมีความผนึกแล้วก็มีวงกว้างมีความแน่นมีความแน่นมีความเข้มข้นนะมีแวดวงมีการกระจายตัวมีการขยายตัวมีอะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอาตมาเองอาตมายังที่จริงจะว่าห่วงก็ห่วงจะว่าไม่ห่วงก็ไม่ห่วงจริงๆก็ยังไม่อยากตายง่ายแต่มันก็ไม่มีทางหรอกที่จะไม่ตายมันต้องตายแน่ๆอาตมายังพูดกับเด็กเขาบอกว่าถ้าอาตมาจะมีชีวิตยืนยาวไปอีก12ปีว่างั้นนะอีก12ปีอาตมาก็80นะ80นี่คนแก่หรือคนหนุ่มไม่รู้ว่าอาตมา80อาตมาจะมาช่วยยกถุงดินอย่างนี้ได้หรือไม่แต่ตอนนี้อาตมายังยกได้พอๆกันกับเด็กอายุ15เด็กอายุ20ชกเขาก็อาตมาก็ยกอาตมาก็ว่าอาตมาทำได้อยู่80เนี่ยมันจะทำได้งี้ไหมยังไม่รู้แต่ค่อนๆจะไม่ได้นะเนาะใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติใครก็พอเข้าใจนะซึ่งอาตมาก็ไม่รู้อาตมาบอกตรงๆอาตมาไม่รู้อาตมาจะอยู่ถึง80หรือไม่ไม่รู้แต่อาตมาอยากจะอยู่ถึงร้อยอย่างที่คุณว่าถ้าจะว่าอยากนะว่าอยากแต่ใจมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นทีเดียวหรอกมันก็เป็นไปตามอาตมาคือจริงๆนะอาตมาก็ไม่ได้มีใจว่าเออเราอยากจะอยู่ให้ได้มันก็โอ้มีคำเสียววับวับถ้าเราจะตายไม่มีหรอกจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็คงคิดไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ควรจะอยู่ก็อยากจะอยู่เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์กันต่อไปได้ดูแลมีรายละเอียดอะไรที่ยังไม่ได้แจกแจงเอาละมองดูนาฬิกานะพยายามมองดูเหมือนกันนาฬิกามันก็5 6โมง5นาทีแล้วนะเวลาเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกที่อาตมาได้ติดเครื่องแล้วเนี่ยมันไปได้มันก็ไปได้เรื่อยๆมันมีอะไรจะพูดให้ฟังหลายคนก็คิดว่าพอฟังอ่ะนะหรือบางคนบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้ววนละซ้ำซากแล้วไม่เข้าเรื่องแล้วแต่ตมาว่ามันมีนะมันแม่ซ้ำมันก็มีอะไรขยายอยู่นะขยายอะไรได้อยู่พอเข้าใจได้นะเอาละวันนี้ก็คิดว่าพวกเราได้ฟังเท่านี้ก่อนเวลาเรามีเท่านี้นะเราจะต้องไปทำอะไรอื่นอีกนะก็ช่วยกันพูดไปแล้วเข้าใจแล้วก็อย่าไปอยู่เท่านั้นได้แต่รู้เฉยๆมันไม่เจริญอะไรหรอกถ้ามันจะเจริญเมื่อเราเข้าใจและเราก็ต้องพยายามกระทำว่าเราบกพร่องอะไรเราควรจะเสริมอะไรจะเพิ่มอะไรกรรมใครกรรมมันถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ทำแทนกันไม่ได้คุณจะเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องวิบากมากขึ้นคุณจะมีสัตกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาหรือตถาคตโพธิศรัทธายิ่งขึ้นจริงๆพิสูจน์ไปเถอะความเป็นมนุษย์นี้และเราจะเกิดกลุ่มที่แข็งแรงเกิดกลุ่มชุมชนที่อาตมาไม่ได้พูดกว้างออกไปถึงขนาดวัตตะที่นี้มีคนอื่นมาประสานอย่างไรมีงานการอย่างไรมีไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างๆนานาอาตมามีข้อมูลอยู่เยอะที่อาตมาได้ข้อมูลแต่พวกคุณยังไม่ได้อยู่อีกเยอะนะว่าขณะนี้มีอย่างโน้นอย่างนี้มาเกี่ยวมาคล้องมานู่นมีนี่อะไรก็ไม่มีเวลาเอาไว้พรุ่งนี้อาตมาจะเทศพรุ่งนี้ตั้งใจเอาไว้งานนี้แหละอาจจะต้องเทศถึง3วันที่จะต้องเทศเรื่องนี้คือจะเทศเรื่องศาสนาพุทธเป็นอเทวนิยมศาสนาพุทธเป็นอเทวนิยมนั้นมีความสำคัญขนาดไหนต่างกับเทวนิยมอย่างไรและพวกเราเนี่ยยังมีเทวนิยมอยู่ทุกคนนะอาตมาการหน้าให้ส่วนของเทวนิยมยังติดอยู่เป็นเสี้ยวเป็นส่วนอยู่ทุกคนนะแล้วเราอย่างไรเราจะเข้าใจดีและต้องล้างมันออกให้เป็นอเทวนิยมให้สมบูรณ์ ถ้าไม่ฉะนั้นเราก็เป็นกระเทยมีทั้งสองเพศทั้งเทวนิยมทั้งอเทวนิยมอยู่งั้นนะก็ตั้งใจพรุ่งนี้จะตั้งใจเทศอธิบายฟังมันเกี่ยวกับโลกียะกับโลกุตระไปด้วยกันชัดเจนนะเทวนิยมเทวะมีสมุติเทพมีอุปติเทพมีวิสุทธิเทพอย่างไรจะได้ขยายความให้กันไปฟังกันดีๆนะก็ตั้งใจเดี๋ยวไปทำงานทำการอะไรช่วยกันต่อเป็นเจ้าภาพทุกคนนะถือว่ามากันตอนนี้เนี่ยก่อนงานเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพกันทุกคนผู้ที่จะมาตามหลังก็ยังจะต้องมีส่วนเป็นเจ้าภาพอยู่ด้วยพวกเราเป็นเจ้าภาพแล้วเรารู้ว่าแขกคือแขกแล้วก็ช่วยกันนะพวกเราเนี่ยอาตมาอยากจะถล่มยุคลายนึงแต่อาตมาไม่ได้พูดมันพูดไปพูดไปแล้วมันไม่เข้าตรงนี้นะคือคนที่จะมาขายของเนี่ยมีบอกว่าเป็นชาวอโศกแล้วก็จะมาขอไปขายมาขายของไม่เขาไม่ได้คัดไม่ได้เป็นพวกที่อยู่ในเครือข่ายซึ่งเราจะต้องมาสมัครแล้วก็เครือข่ายแล้วก็เลือกบางคนเราก็บอกคนนี้อย่าขายเลยนี่ไม่มาจะมาซื้อของเรามาขายแล้วก็มายืนยันว่าตัวเองอยากจะมาขายบอกไม่ได้คุณไม่ได้เข้าขายคุณจะต้องอยู่ในระบบระเบียบเขามั่งไม่ได้มาระบบระเบียบจะมาเซาซีบอกของซื้อแล้วซื้อเยอะแล้วจะมาขายเอาซื้อก็ช่างหัวคุณเป็นไรล่ะคือดันทุรังอยู่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นขอมาขายแล้วจะขายถูกขายต่ำกว่าราคาทุนหรือไม่ก็ไม่รู้บอกว่าไม่ได้หรอกนี่ลงทุนฉันจนนะยากจนนะจะต้องมาขอมาขายซื้อของไปแล้วแล้วจนจะมาขายของที่นี่ได้ยังไงที่นี่มันขายต่ำกว่าทุนเห็นมันย้อนแย้งอ่ะคุณจนแล้วคุณจะยิ่งมาขายของที่นี่คุณก็ยิ่งตายดิตลาดนี่มันตลาดขายแล้วก็ต้องตายคนจนมาขายไม่ได้หรอกต้องคนรวยเห็นไหมฟังแล้วมันก็หนาวเขาบอกเขาจนก็บอกว่าซื้อแล้วของต้องมาขายไม่ขายเขาก็ตายบอกคุณมาขายที่นี่ไม่ได้เพราะขายที่นี่ต้องขายต่ำกว่าทุนคุณซื้อไปแล้วคุณไปขายข้างนอกเธอแล้วคุณก็จะได้ฐานะไปดีขึ้นหรือพออยู่ได้ถ้าคุณมาขายที่นี่คุณก็ตายเนี่ยมาขายที่เขาต้องให้ขายขาดทุนจะมาขายเอามาขายได้ยังไงคุณก็ตายแต่คุณยิ่งจนยิ่งไม่ให้คุณขายอ่ะเพราะขายที่นี่ไม่ต้องขายต่ำกว่าทุนคุณก็ยิ่งตายสิใช่ไหมมันย้อนแย้งมันเนี่ยแล้วดันทุรังอยู่นั่นน่ะขอบอกแล้วฟังไว้พวกเราเนี่ยไม่อยู่ในกรอบเขตขายไม่ได้นะต่อไปถ้าเผื่ออนุโลมบอกว่าขอขายข้างนอกได้ไหมบอกข้างนอกฉิบหายเลยต่อไปเป็นเชื้อตอกอีกหน่อยมาหมดเลยเนี่ยลูกชิ้นปิ้งไปปลาหมึกปิ้งมาขายแถวนี้เต็มหมดเลยรอปภ.ตำรวจบอกไว้ด้วยนะที่นี่ขายไม่ได้ถนนขายไม่ได้เป็นทางจราจรผิดกฎหมายขายไม่ได้ไม่ให้ขายถนนข้างนอกข้างพวกนี้ขายไม่ได้ไม่ใช่งานกาชาติคุณไปขายกาชาติเขาอนุโลมเลยเขาอนุมัติที่นี่ไม่อนุมัติผิดกฎหมายขายตลาดไม่ได้ต้องมาขายในนิเขตขายข้างนอกไม่ได้นะรปภ.ตำรวจดูอย่าให้มาขายถ้าขายลามเป็นเชื้อแล้วไปเดี๋ยวเธอมาหมดเลยเดี๋ยวก็ข้าวลามข้าวเหนียวปิ้งเดี๋ยวก็ข้าวจีชุบไข่เดี๋ยวก็มาขายเต็มไปหมดเนี่ยมาขายหมดเลยนี่เป๊ปซี่โคล่าก็มาเต็มหมดเลยเนี่ยดีไม่ดีแถมเบียร์ด้วยเดี๋ยวนี้มันยิ่งเยอะแยะเลยทั้งลีโอทั้งช้างทั้งมาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดมันไม่ไหวนะเอาละพูดไปมันก็จะยาวว่าจะไม่พูดแล้วก็พูดจนจบแล้วนะเรื่องนี้ว่าจะถล่มว่าจะไม่พูดก็พูดจนจบแล้วก็ดีแล้วล่ะเพื่อที่เป็นประโยชน์พวกเราได้รู้ได้ช่วยกันกันและก็จะช่วยกันอย่าเป็นไอ้เป็นชนิดนี้อย่าเป็นชาวโสรมันไม่ใช่ง่ายๆมันต้องรักษากิเลสคนเห็นมันมีทุกทางมันออกมาอย่างนี้เรื่อยๆนะพอสำหรับวันนี้งานใดๆจะเกิดขึ้นมาเป็นผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเป็นวัตถุธรรมเป็นรูปธรรมงานเหล่านั้นจะสำเร็จขึ้นได้ด้วยจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่มีฉันทะมีวิริยะจิตตะวิมังสาซึ่งเป็นอิทธิบาทแท้ๆถ้าเผื่อว่าจิตใจมันไม่เต็มใจจิตใจไม่เข้าใจจิตใจไม่รู้สึกชอบไม่รู้สึกยินดีไม่รู้สึกเห็นด้วยดีไม่ดีขัดแย้งงานนั้นไม่เดินถึงเดินก็เดินคลุกคลักเดินไม่มีแรงเดินไม่มีเรื่องไม่มีอะไรที่จะก่อเกิดอะไรดีดิบอะไรเลย พวกเราก็คงเข้าใจอธิบายความขึ้นมาทุกคนเข้าใจเพราะฉะนั้นอิทธิบาท4เนี่ยจึงเป็นตัวองค์ธรรมหรือเป็นข้อหัวข้อธรรมะที่วิเศษที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานทางปฏิบัติทำงานทำการงานอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวเนื่องกันพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติงานทุกอิริยาบถเราก็ต้องปฏิบัติธรรมทุกอิริยาบถซึ่งจะต้องมีโพธิปักขิยธรรม37อยู่ตลอดเวลาเราก็รู้อยู่ต้องรู้จักกายเวทนาจิตธรรมทุกระยะในรายละเอียดของกายในกายคืออะไรเวทนาในเวทนาต้องเข้าใจแล้วก็รู้ความจริงต้องความจริงไม่ใช่ท่องได้แต่บัญญัติเวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36แม้ที่สุดถึงเวทนา108เราก็รู้จักสภาวะมันปฏิบัติไปแล้วค่อยๆเข้าใจว่าโอ้อย่างนี้เองอาการของเนกขมะสิตะเวทนาอย่างนี้เองเป็นเคหะสิตะเวทนาอะไรเงี้ยเป็นต้นแยกออกไปหมดแม้แต่ที่สุดถึงอดีตปัจจุบันโอนี่เวทนาอดีตระลึกได้ตอนนี้เป็นเวทนาปัจจุบันอดีตเราทำได้ขนาดนี้หรืออดีตเราก็ทำมานักหนาแต่ยังไม่ค่อยจะได้ถึงไหนเลยเราก็จะเข้าใจอาการก็มันจริงๆไม่ใช่มีแต่ตัวบัญญัติตัวภาษาที่ไปจะโอ้แน่นอนแล้วเราทำเป็นอดีตมาจนกระทั่งอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาโอ้โหอย่างนี้แน่นอนเลยปัจจุบันนี้ก็ยืนยันเหมือนอดีตอดีตก็ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งมันก็ศูนย์มันก็แน่นมันก็สนิทมันก็อุเบกขาสิตะเวขาเนคขมะสิตะเนคขมะสิตะอุเบกขาเวทนามันเป็นตัวนี้ตัวเดียวมันเป็นลักษณะอาการอย่างนี้อย่างเดียวร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งก็เป็นเนคขมะสิตะอุเบกขาเวทนาปัจจุบันนี้ไม่ได้รู้สึกไม่ได้มีสติควบคุมอะไรเลยเป็นเองมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันก็อุเบกขาแล้วก็เนคขมะสิตะอุเบกขาเวทนาอย่างนั้นเหมือนเดิมอย่างเก่านะแม้ต้องไม่ระมัดระวังไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรมันก็เป็นอัตโนมัติมันก็ตถัตตามันก็เป็นอย่างนั้นก็มันเองได้เพราะฉะนั้นถ้า0อย่างนี้บวก0แล้วเป็นเท่าไหร่อะในอนาคตก็มั่นใจได้ทุกการไม่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตก็0หมดอย่างนี้ก็เป็นตัวคำตอบจบที่สุดว่าเราเองเราได้บรรลุกิจนะเสร็จกิจกัตยานกิจยานกิจกัตยานสัจยานเสร็จหมดประโยชน์ตนจบก็เหลือแต่ประโยชน์ผู้อื่นเพราะฉะนั้นผู้ใดยังประโยชน์ตนยังไม่จบก็ต้องทำให้มันได้ประโยชน์ตนให้มันได้ไปให้มากที่สุดด้วยไม่ควรพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากก็รู้กันอยู่ประโยชน์ตนคืออะไรประโยชน์ตนก็คือให้ผู้อื่นได้ประโยชน์นั่นแหละประโยชน์ตนก็คือให้ประโยชน์ได้ผู้อื่นได้ให้ประโยชน์ผู้อื่นได้หมดความเห็นแก่ตนเมื่อหมดความเห็นแก่ตนก็มีแต่ความเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นมีแต่ช่วยผู้อื่นมีแต่ทำเพื่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์เจ้าก็คือตัวประโยชน์ของผู้อื่นหมดตัวตนหมดความเห็นแก่ตนและคนนี่ก็คือเครื่องจักรคนที่มีความรู้สึกดีมีปัญญามีความเข้าใจมีจิตวิญญาณที่แข็งแรงแล้วจิตวิญญาณก็เป็นตัวพลังงานพลังงานก็ขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยปัญญาให้พลังที่เป็นพลังเจโตนั้นสร้างสรรค์ทำอะไรต่ออะไรที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าเท่าที่จะทำได้มันมีอุปกรณ์มันมีเครื่องมือมันมีหัวคิดมันมีมือมันมีเท้ามันมีตาหูจมูกลิ้นกายอะไรมันก็ทำงานสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาก็เพื่อที่จะทำงานเป็นประโยชน์ความสุขที่ใจก็คือเห็นคุณค่าของตนเองคุณค่าของตนเองก็คือตนเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นก คุณค่าของตนเองมีประโยชน์ต่อผู้อื่นและมีประโยชน์นั้นโดยไม่ได้ไปแลกเอาลาภมาลดค่าไปแลกเอายศมาลดค่าไปแลกเอาสรรเสริญมาลดค่าหรือว่าไปแลกเอาสิ่งที่ไม่เสพทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามคุณห้ามาลดค่าของมันหรือมาเสพสมอัตตามานะมาลดค่าของมันเราก็รู้แล้วในสัจธรรมหรือว่าสัจจะแนวคิดบุญนิยมที่ได้อธิบายมาจนเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะมีค่าก็เพราะว่าเราสร้างสรรค์ด้วยตัวเราเนี่ยพึ่งอาศัยสิ่งที่เราสร้างเราก่อนี่แหละอาศัยกินอาศัยใช้ไม่มากคนเรายิ่งกว่ายอดหญ้าโอ้ที่จำสโลกได้ดีเราลืมไปแล้วนะมันชีวิตง่ายๆนะคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรอกต้องการชีวิตก็ง่ายๆแค่นั้นนะมีความขยันมีความเสียสละสร้างสรรค์โอบอุ้มโลกอยู่จะเห็นได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาพระองค์สั่งสมคุณธรรมจากฝึกฝนตนเองให้เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพัฒนาให้เกิดกายสุจริตมโนสุจริตหรือว่าวจีสุจริตพยายามฝึกฝนมาให้เกิดกายกรรมก็มีเมตตาวจีกรรมก็มีเมตตามโนกรรมก็มีเมตตาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติสั่งสมมาอย่างนั้นทั้งนั้นเป็นความลึกซึ้งซับซ้อนสั่งสมมาจนปางสุดท้ายตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางสุดท้ายมีแต่พระเมตตาจะเห็นว่าบุญกุศลทางโลกีพระองค์ก็เกิดมาพร้อมมีสมบัติพัสถานมีศักดิ์มีสีมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาได้ครบครันเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาเพราะบุญบารมีของท่านเองเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้ไปเอาอะไรมีก็มีไปท่านก็วางหมดสุดท้ายปรินิพพานตายอยู่ในป่าป่าเล็กเลยนะกุสินาราปรินิพพานในแผ่นหินแท่นหินไม่ได้มีอะไรเป็นอะไรเลยไม่มีเครื่องประเทืองไม่มีเครื่องอลังการอะไรเลยไม่มีแม้แต่หลังคาไม่มีแม้แต่ฝาแอมรู้จักฝาแอมไหมไม่มีที่มุงที่บังอะไรเลยนอนอยู่ใต้ต้นรังและก็ปรินิพพานนะปรินิพพานนี่ก็คือจบสุดเลยปรินิพพานเนี่ยหมดมีคนยังมีซักถามมานะว่าเอพระพุทธเจ้านี่ไม่น่าจะปรินิพพานก็มาเกิดได้อีกก็เกิดมาอีกที่คนแหมเป็นคนเก่งคนยอดเป็นประโยชน์ต่อโลกต่ออะไรอีกจะปรินิพพานไปทำไมเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่เพราะมีหลักประกันแล้วนี่เกิดมาใหม่ท่านก็ช่วยโลกช่วยอะไรได้อีกอย่างเพราะว่าท่านสัพพปาปัสสะกรณังแน่นอนท่านไม่ทำบาปใดๆเด็ดขาดแล้วกุศลสุปสัมปทามีแต่ทำกุศลทำบุญทำสิ่งที่ดีเท่านั้นเพราะจิตท่านบริสุทธิ์สะอาดแน่นอนแล้วเป็นหลักประกันยิ่งแล้วจะต้องปรินิพพานไปทำไมก็เวียนเกิดอีกเหมือนพระอรหันต์เจ้าเหมือนพระโพธิสัตว์เจ้าเวียนเกิดมาช่วยมนุษย์อีกไม่ดีเหรอมีคนถามเหมือนกันนะถามมาประเด็นนี้มันก็น่าคิดเนอะมันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะนะแย่เลยถ้าบอกให้พระพุทธเจ้าเกิดมาอีกเกิดมาอีกเกิดมาอีกไม่รู้จักจบจักสิ้นอีกเลยนะเวียนกลายเป็นเกิดตกลงพระพุทธเจ้ามีมากเท่าไหร่ไม่จริงอ่ะ ถ้าแบบนี้ก็องค์เดียวสิพ่อไม่ให้คนอื่นเลยไม่เปิดให้โอกาสให้องค์อื่นมาทำจิตก็เรามายึดครองอยู่ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนให้องค์อ ื่ น ก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย นั่นแหละก็กลับมาอีกก็ไม่จบกี่สักที ก็เป็นพระเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าอีกไงตกลงก็จะเกิดมาพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดมาใหม่อีกเกิดมาเลยซ้อนๆกันพระพุทธเจ้ามีประมาณเท่าเมล็ดกวดเมล็ดทรายในมหานาทีใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดมานี่โอ้โหโลกเต็มไปด้วยพระพุทธเจ้าเลย แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ นั่นคือคนไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักสุดไม่รู้จักหมดไม่รู้จักวาระแห่งวาระเมื่อจบวาระก็คือวาระนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์แล้วอยากจะจบวาระไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกพระอรหันต์ทุกองค์ก็แล้วไปไม่บำเพ็ญต่อก็จบไปได้เหมือนกันพระเจ้าพระพุทธเจ้าถึงสอนแค่อรหันต์ส่วนใครจะบำเพ็ญเป็นพุทธเจ้านั้นเรื่องของแต่ละคนจบแค่อรหันต์ก็พอแล้วมาเป็นมนุษย์มันอยากจะอยู่ต่ออยากจะเวียนวนอีกก็เอ้าตอนนี้อิสระเสรีภาพจะเห็นอิสระเสรีภาพอย่างสูงสุดว่าพระอรหันต์เจ้าอยากจะเกิดหรือไม่อยากจะเกิดก็เรื่องของท่านอยากจะปรินิพพานก็ไปก็ปรินิพพานยังไม่อยากปรินิพพานเอาแต่แค่ได้นิพพานแล้วก็จะวนเวียนอยู่อีกก็แล้วแต่ในมหาจักรวาล นี้ในสังสารวัฏของโลกของโลกวัตถุนี้ก็ประช่วยเขาได้ก็เป็นบุญประโยชน์อยู่ซับซ้อนเหมือนมีเชื้อเลี้ยงเพราะงั้นในพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ต่างๆก็เป็นเชื้อเลี้ยงพอวนเวียนพอที่จะขึ้นไปสุดจุดสุดยอดแห่งสุดยอดแห่งความเป็นมนุษย์ในโลกก็มีอยู่อย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พอสร้างศาสนาเสร็จก็ปรินิพพานทุกพระองค์ท่านไม่เวียนวนอีกแล้วท่านรู้จักจบเพราะคนที่ไปเอาวิสัยพุทธวิสัยมาคิดมาเดาก็เดาไปนะความจริงแล้วคนเราก็ต้องรู้วาระแห่งวาระรู้ว่าถึงเวลาถึงวาระขนาดนั้นขนาดนี้ก็ต้องวนก็ต้องจบอยากวนๆไม่อยากวนมีขีดจะจบได้แล้วก็จบได้ก็จบนะเป็นสิทธิของส่วนบุคคลไปพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านทรงสอนเอาไว้นี่ท่านเตือนนะทรงเตือนให้เราระลึกเสมออภินหปัจเวกขณะแปลว่าจะต้องพยายามระลึกสำนึกสังวรเสมอระลึกถึงเสมอทบทวนอยู่เสมอทุกขณะทุกขณะนั่นแหละทบทวนในหลัก5ประการในหลัก10ประการและประการนึงท่านก็ตรัสว่าเวลาล่วงไปล่วงไปเวลาล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกไหมถ้ามีอีกอะไรควรทำคือการละเวลานี่สำคัญการละเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้นี่กายกรรมของเราก็ดีกว่านี้มีอีกไหมวจีกรรมของเราก็ต่างขณะนี้นี่เราเป็นอยู่เนี่ยเวลาล่วงไปเรื่อยๆทุกวินาทีเนี่ยปัจจุบันนี้ขณะนี้เนี่ยเราทำอะไรถ้าเราทำอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกมันไม่ดีมันดีกว่านี้ที่เราควรจะทำมันมีอีกจริงๆและเหมาะสมควรอย่างยิ่งควรจะขนขวายไม่ใช่ควรจะแช่อยู่อย่างนี้ยิ่งกำลังทำบาปกำลังทำอกุศลเราจะต้องสะดุ้งทีเดียวแหละรู้ตัวให้ได้เสมอสำนึกเสมอสังวรเสมอว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำบาปเรากำลังทำชั่วต้องสะดุ้งตัวเองต้องสะดุ้งต้องรู้ให้ดีเลยอย่างน้อยเราจะมีปัญญาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็ใช้ตัดสินว่ากรรมหรือกิริยาที่เรากำลังกระทำอยู่ณบัดนี้ขณะนี้เนี่ยไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดีหรือชั่วถ้ามันชั่วแล้วต้องสำนึกสังวรจริงๆว่าบาปแม่น้อยอย่าทำเลยเพราะกรรมเป็นทรัพย์ทำแล้วเราจะบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ไม่เอาไปให้ใครก็ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ไม่รั่วไม่ซึมไม่หกไม่ตกไม่ล้นไม่สูญหายเราต้องเป็นทายาทของกรรมของเราทั้งหมดชาวโศกแล้วเนี่ยนะเป็นลูกอาตมาเนี่ยต้องรู้เรื่องนี้อาตมาก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าสมบัติที่พระพุทธเจ้าท่านให้ก็คือกรรมเป็นของของตนนี่เป็นคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยนะกรรมเป็นของของตนนะกรรมเป็นของแท้เชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อกรรมเป็นของของตนเราต้องเป็นทายาทของกรรมกรรมจะพาเราเป็นพาเราไปกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นตัวพาให้เราเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ถ้ายังไม่ปรินิพพานก็ยังจะเกิดไปตามอำนาจกรรมแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วแม้จะเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์อย่างไร อำนาจของกรรมนั่นแหละจะพาเราเป็นไปจะพาเราเกิดจะพาเราเป็นจะพาเรายิ่งมีวิบากดีก็พาเราเกิดดีเกิดเบาเกิดง่ายเกิดมีคุณค่ามีประโยชน์มีอะไรต่ออะไรจะเจริญทั้งนั้นมันเป็นความเจริญที่มีหลักประกันเที่ยงแท้เป็นความเจริญที่มีหลักประกันเที่ยงแท้นะเพราะจิตมันแข็งแรงจิตมันไม่ตกเป็นอำนาจของโลกโลกีนะและจิตมันก็มีปัญญามันมีความเข้าใจมันมีความรู้ความเห็นที่ชัดเจนเห็นจริงเข้าใจจริงเลยตัดสินชั่วตัดสินดีกุศลอกุศลได้อย่างชัดเจนไม่ลำเอียงไม่ผิดเพี้ยนอันนี้เป็นตัวปัญญาอภิปัญญาหรืออธิปัญญาของผู้ปฏิบัติธรรมThank you.